most! Hölgyeim és uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Hoho, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, drága hallgatók, hello mindenkinek, itt vagyunk. És szokni kell újra a hangzást. Hello, jó reggelt. Sziasztok. Jó, te jó vagy? Jó szólsz. Jó szólsz? Aha, jó szólsz. Jó? Te is jó szólsz. Nem tudom, hogy szóltunk, olyan régen volt már. Olyan régen volt, hogy már nem emlékszem. Nem emlékszem. Igen, na, hát itt vagyunk. Én már nem kezdek el bújékozni, mert már annyira unom, hogy... Meg már milyen rég volt, mert már nagyon rég volt. Hát nagyon benne vagyunk az 9-e van, úgyhogy az egyhetes tűrés határon túl vagyunk. Igen, most már ne kezdjünk el. Most már ne kezdjük el ezt a bujékozást, mert már annyiszor hallottam, hogy már hidegráz tőle. Meg mindjárt itt van a következő karácsony, úgyhogy... De lassan tulajdonképpen húzhatunk karácsonyra, igen, olyan későn kezdtünk. Reggel ezen gondolkodtam, hogy egy pár hónapból ezért fogalmam sincs, hogy mikor, hogy nyilván valamikor az előző évnek az elején beszélgettünk az Annával, hogy basszus, milyen hamar elment az egy hónap, két hónap, három hónap, júniusban is megtárgyaltuk egymással, hogy már az évnek a fele lement. Az a baj, srácok, hogy annyira gyorsan el fog menni ez az egy év is, hogy igazából tök mindegy, hogy most évelejézünk, meg hú, mi vár ránk ebben az évben, stb. Mindjárt itt van a következő kari. Aztán megint megyünk el két hétre, remélem. Háromra. Igen. Ja, azért most ugratunk egyet az időben. Persze. Egy órányot azért. Ez jó volt. Igen, már úgy értem, hogy itt a következő kari, tehát azért addig még sok minden történik. Mennyi volt ez? Három hét volt? Három. Mennyi volt? Három. Két és fél, három majd. Hát három azért nem volt. Ja, várj, szerdán még dolgoztunk, akkor kettő fél. Uh-huh. Sokan most emlegetnek minket. Jó, de a felmenőinket, volt... de azért valljuk őszintén, hogy nem volt ránk jellemző az utóbbi hét évben, hogy ilyen hosszú időre elmentünk volna a szabadságra, sőt. Plusz semmi nem volt a városban, meg szerintem az országban. Nem, hát január első hete azért az nagyon erősen szabbi mindenhol. Vittük a gyerekeket be iskolába. Hát figyelj, így a városon. De neki lehet az oka, hogy január első hetében... Valószínűleg kivette mindenki egy kicsit. Persze. Még ezt a pár napot elmentek az emberek síelni, vagy maradtak otthon, de nem volt jellemző az őrült nagy forgalom. Most már indul, nem? Most már megy, persze, mától, most már macerás a dolog, de az elmúlt egy hét az annyira jó volt közlekedési szempontból, én így napközben néha mentem a városba, sehol senki, tök jól lehetett közlekedni, úgyhogy az kiabáljon ránk, aki szintén otthon volt. Így van. Elment mindenki fakutyázni, korcsolyázni, csúszkálni ott is, ahol nem lehet. Természetesen ezt meg tudjátok magyarázni nekem, hogy évről évre ebben miért futunk bele, hogy ki van írva valahol, valamelyik tavon, hogy nem legyenek kedvesek, ne csúszkáljanak, ne menjenek el, és akkor megkérdezzük, hogy szerintem ez már van olyan vastag, hogy tudjuk rajta csúszkálni. Mit tetszik lenni szakértő? Nem, de én tudom, mit tudom, látom. Mondom neked a tutit, ez nálunk Velencén úgy van, mert ott is az volt, hogy még nem lehet rajta csúszkálni. Sanyi bácsi kimegy a tópartra, köp egyet, ha már úgy esik rá, hogy koppan, akkor lehet rajta csúszni. És egyébként meg nagyjából igaza van, csak az a baj, hogy Sanyi bácsi tudja azt a három helyet a tavon, ahol egy picit melegebb és beszakadsz. Nem, ők a helyiek azért ezt tudják, de az, aki meg lemegy turistáskodni, az meg sajnos oda megy. Igen. Beszakad rajta. Csak te tudod, ez a helyiek tudják, tudod, egyszer ne. Igen, egyszer ne tudja, meg ő nem tud szólni mindenkinek. Volt. Igen. Most meg nyakikben van a gyerek. Hogy áll kinn a fejed, de szép. Hát hogy... meg amikor kocsival rámegy, az hogy van? Tehát azt el sem tudom képzelni, hogy most kihúzni hát kellett valakit, itt a Kis Dunágon, vagy hol húztak ki, vagy egy terepjárót. Mert hogy ő állatokat sétáltatott, vagy nem is tudom, mit csinált, és megpróbált átkelni a Dunán. Uh-huh. Na de hát azért, ha Dunára ránézel, ott még korán sincs olyan jég. Ott még azért nem annyira hát össze, vagy nem annyira állt össze. Ennyi szó sem, meg ugye azért állóvizeknél még csak, de hát a Dunánál azért már kell hozzá egy kis bátorság. Elbírja, de hogy bírja. Igen, egy két tonnás autó. Tehát hogy azért az bátornak kell lenni. Na mindegy, én is láttam, igen, szóval ez minden évben van. Kis beesés a Balatonba, beleesés a Dunában, ez megtörténik. Jó volt a szünet egyébként? Jó volt. Jó volt. Meséljetek, mi volt. Én pont most mondtam az előbb Balázsnak, hogy én ez alatt a két és fél hét alatt én egyszerűen semmit nem néztem. Már olyan értelemben, hogy nem néztem hírműsorokat, nem mentem fel a Facebookra, nem olvastam újságot, így kicsit így bele... Kiszálltál a valóságba? Igen, ebből a mókuskerékből. Hát nyilván sajnos volt egy-két olyan információ, meg olyan esemény, amik kevésbé vidámak voltak, amik azért nem tudtak nem eljutni hozzám. De ettől függetlenül tényleg arra próbáltam megfordítani ezt a két és fél hetet, amire való egyébként a szabadság. Tehát sorozatok négyig. Gondoltam. Ilyenkor feküdtem minden nap. Tehát, behoztál mindent, megnéztél mindent? Meg azt is, amit nem akartam. Tehát, hogy így már mindent, de tényleg. Tényleg, úgyhogy a mozik azok nem jöttek össze. Tehát nagyon-nagyon ígérgettem, meg nagyon fogadkoztam, meg nagyon el is akartam menni, de hát ugye nálunk most van egy Tira nevű fekete lyuk, ami így beszippantott minket, pisi, kaki, a játszás, alvás, de úgy, hogy ma reggel is, tehát mondjuk a fél ötkor a kutya ott dübög mind a négy mancsával azon a kis OSB lapon, amivel megpróbáltuk leválasztani a lakásnak az egyik részét, az egyik rész az övé, a másikon milyen kis, fél ötkor már ugrál, és pörög, és rohangál egyik faltól a másik is hozzá a játékait. Soha mi? Igen, olyan, mint szamara körből. Ő soha nem alszik. Hát, mint egy baba, mint egy kisgyerek, bevállaltuk elég keményen, de ettől függetlenül hát nyilván mi vállaltuk, úgyhogy hogy minden ódiumával együtt ezt vállaljuk. Egy két-három év is lenyugszik, ugye? Igen, három évnél, meg majd még talán még fél, igen, majd felnő, majd magához. Úgyhogy, de sok örömünk van benne, imádni való a kiskutya, de ettől függetlenül tényleg lesz, hogy picit bealszunk, és akkor utána már, hogy hívják, itt egy kupac, ott egy kupac, itt egy tócsa, ott egy tócsa, ugye ez megy reggeltől estig. Mekkora most? Most a három hónapos lesz. Három hónapos. Aha, nem válik szobatisztává ennyi idő alatt? Hát, neki még nem ment. Majd. Ki megy. Azért nem olyan kellemes, amikor a hajnal kettőkor viszed ki a kutyát, és tudod, ezért hopp egy falevél, hopp egy kavics, ez hó, jaj, mi van ott? Végig kicsit játszunk. Gyere ide, nem jövök. És tudod, neki minden nagyon vidám, csak amikor olyan mínusz 13 fokba kint állsz egy papucsban, hogy hívják, egy szál jéger alsóban, meg hogy hívják, egy nagy kabadus. És ő nem akar. És a kettő percre jöttünk ki pisilni, nem játszani vagyunk. Igen, ez már, gyere ma. Ó, Istenem, én megint szarik a rohadt élet. Hát ez orszalik ez a kucska. Mennyi szar van mögöbben. Jöjjön már ki. Jaj, belefagyom. Úgyhogy, ez a hideg gyerekek, hát ez elképesztő. Nem, szóval volt a legalacsonyabb. Én nem tudom, nem emlékszem most ilyen hidegekre tavaly. Vagy tavaly előtt. Mennyi volt? Hú, valami, nem tudom, mínusz 15 volt, vagy valami ilyesmi, vagy 18. Ja, a főváros leghidegebb pontja volt. Igen, nálunk, igen, a főváros leghidegebb, mert az ország leghidegebb az még durvább volt, ez 20 alatt volt. Tudar. Hideg rekord dőlt meg valami. Ez most tudar. Valamennyivel. Ez most nagyon erős a sikere, de ez most ilyen európai, tehát nem csak nálunk, hanem ez most így Oroszország, Németország, Ausztria, tehát ez most mindenhol. Oroszoknál érted. Mondjuk ott egy mínusz 30 alatt nagyon... Ez egy kis kovácsos uborkával, vagy vodkával elmegy. Kimennek még fürdeni. Igen, náluk ez még egy napozó idő. Meg se rezdülsz, úgyhogy... Az kemény, csak az a baj, hogy nem volt mellé hó. Nagyon pici volt, akkor fotóztunk, filmeztünk, tehát olyan vicces egyébként, hogy évről évre ez megy, hogy amikor leesik egy kis hó, akkor rögtön dokumentálsz, ahogy korábban. Hát mert nem láttunk. 86-ban meg, hogy ember magasságú hófalak voltak még az országban, de hogy ettől függetlenül azért nagyon pici kis hó azért jó lett volna. Hát a karácsony reggelén nálunk Velencén 24-ére leesett egy ilyen 2 centi körülbelül, és jöttek ki a gyerekek, nálunk ugye Jézuska már addig meghozza a fát reggelre, mert hogy aztán megyünk a drága mamához. Hála Istennek nem volt borleves. Köszönöm, mondjuk a mindegy. De a lényeg az, hogy kijöttél, hófehér minden, óriási csönd, a fafűtés szaga száll a levegőbe. Olyan szép volt, hogy fú, én teljesen hatással. Elkezdtetek hóembert építeni, csak Székesfehérvárnál kezdett már nőni a hógolyó. Igen, 5 centis hóembert tudta össze. Testre felgyúrva már megjött az alteste a hógolyónak. Így van, hóember szén alap. Igen, az megvan. De hát a kicsit vidéken azért az halaszgat. Nagyon jó. De csak olyan kis keveset. Szóval most Kelet-Magyarországon viszont esett ilyen Eger, meg M3, azért ott arra felé volt. Sielés becsúszod? Feri. Nekem. Én koriztam. Én a tiltás ellenére, illetve akkor már nem volt tilos, mi nyomtuk tegnap is, tegnap előtt is. A mínusz 13-ban a gyerek meggyőzően mondta, hogy nem fázok, még nem menjünk az apa. Úgyhogy mi azt nyomtuk át, nálunk a hó az. És korizás? Hú, nagyon jó. Annyian voltak a Velencei tónál tegnap, hogy én jöttem be a városba, és azokon a helyeken, ahol nyáron egyébként ilyen verekedésig megy a parkolóhelykeresés, ott most egy gumbostűt nem tudtál lejteni, az egész korzó előtti tér, egy ilyen nagyon tök jó néz ki az egész, ugye óriási jég van, és tükörjég van egyébként a Velencei tavon, mert nem volt szelünk, mint a Balaton, azt nagyon összetörte, és ameddig a szemmel lát emberek, óriási. Mindenki a tavon korizás. A tavon nagyon óriás jó korizás, hát szegény koripályások ott most gondolkodhatnak, hogy mit csinálják. De nagy feeling, én láttam a tévében, hogy mi megy ott. Mit képzelnek magukról azok az emberek? Szórakoznak télen? A hideg csak a de oda már föl lehet menni? Vagy tóra már igen, a Velencei tóra föl? Hát és gyönyörű, marha jól néz ki. Most, ha megkapjuk az utolsó oltásunkat, akkor... akkor a kutya be az autóba, és akkor megyünk le, és ha addig még van, akkor mi is mindenki annyira mókások meg. A kutyák a jégen, hát esnek a röhögéstől. És tudod, élvezi, először rálép, aki még nem látott a kutyák közül, nem tudja, hogy mi ez, mert ott megszokta, hogy víz van, meg egy picit olyan vízszínű az egész, nem mer rálépni, az első, hogy kibírja, meg látja, hogy a gazdi már elő van, elindul, de ő szegény nem tud menni a jégen, és azt a kaparást óriá, én sírtam a röhögéstől. Ezt nagyon sokan lehozzák a kutyusokat, és tök jó is. Aztán ott már mindenki csúszkál, a kutyák ugyanúgy farol ki a fenekével. Nagyon jó. És nem szakad be senki? Nem, nincs nem? Nálunk. Nem volt ügyeletes beszakadó? Hammer, valami, semmi? Á, nem. Mind a Balcsira mentek? Ah, tudod, a velencei, a szegények Balatonja, oda nem jönnek Hammerre. Hammeresek oda rendesek járnak. Igen, oda csak Ladanívával. Igen, de az megmarad a jégen. Meg még orra fel is marad a jégre. Nem tudom, a hammeresek miért éreznek ellenállhatatlan vágyat mindig, hogy fölmenjenek a jégre. Egyébként tényleg. Mert még ezt is bírja. Még ezt is? Mert még ezt is bírja az autó. Igen, csak a jég nem. Egy ilyen drága autó nem, hogy már nem bírja. Kariai, minden oké volt? Kariban jó volt? Nem is emlékszem, mi volt, olyan régen volt tényleg. Fogalmam sincs. Ugye, hogy ilyen réginek tűnik. Már maga a Szenteste, meg hogy itt voltunk utoljára, az most már ilyen rettenetesen réginek. A kutya réginek, volt. Réginek tűnik. De mit kaptunk kérdésre? Én sem tudom. Most a választ. Tényleg. Nem emlékszem. Volt-e valami? Ne hamar eltett. Mindegy. Mindegy. Csináltam egy olyan tortát a nosztalgiába, ami magadnak? Ami, hát tulajdonképpen igen, megleptem vele magunkat, amit gyakorlatilag még senki nem csinált az országba. Tehát a kedvenc ízeinket így összeválogattattuk, és akkor megkértük a Ricsit, a cukrássrácot, hogy csináljon már belőle valamit, rikkentsen egy tortát. De szeletenként változik? Nem, egy rendesen, nem, egy olyan torta, ami azokból az ízekből állt össze, trüffelkrémből, gesztenyéből, stb. Moszkó erekkel volt borítva az egész, amit még soha senki nem csinált az országban. Atyaisten! És nagyon hát van. Ez karira? Vad volt, igen. Mindig azt szoktuk, hogy amikor összejönk így a családdal, általában nővére még ne szoktunk karácsonyozni, akkor viszünk egy tortát, és akkor most ez volt. Még neve sincs, a neve sincs tortát vittük. Úgyhogy ez volt. Jó sikerült. Oh. Cukorfok 200-on. Hát tényleg vicces. Nagyon jó. És jó lett? Jó csinált? Oh, fél zseniális. Hetek igettétek. A gesztenye, a trüffel és a csokoládé együtt azért az kívülről is elég erősnek tűnik. Egyébként nyomasztóan sok édesség volt. Tehát, hogy azért ilyenkor az nem. És akkor tudod, amikor amíg hajnal kettőkor, amikor ott ülök a tévé előtt, akkor még azért oda sonfordálok ugye a hűtőszekrényhez, meg a stelázsihoz, és akkor ami még van rajta, azt így szépen így felnyalábolom, összeszedegetem, és akkor még betolok ilyen 3000 kalóriát még így a sorozat. Nem, ez is magányosan mit nézeget a tévében, valami csak kell. Család már alszik, persze. Ugye? Szomorú gondom, szomorú sorozatokat, romantikusokat néztél. Így, kapcsolgattam a tévét, hát ha lesz kódolatlan hétvége valahol, de sehol semmi sajnos. Van még ilyen? Van. Kódolatlan pornó? Hát kéne lennie. Nem a pornóra gondolom. Ja. Kódolatlan HBO? Dehogyis a bizére, hogy hívják rá. A klasszik tévére, vagy az ATV-nek valami kódolatlanabb éjszakai beszélgetés műsorára. Én sem keveset tévéztem egyébként, nem nagyon voltam tévé, de nem is hiányzik. Szóval, hogy az embernek ilyenkor nem is hiányzik. Megjártam Ausztriát, kicsit sieltem. No. Úgyhogy jó volt. Olyan hó van kint gyerekek, hogy... És a mű vagy ott rendes esett? Hát ott rendes, brutál. Rendes, ott nagyon nagy hideg van. Milyen és nagyon nagy hó van. Kell menni? 2003? Hát attól függ, hogy hova. Mondjuk ez jó volt, de ahhoz, hogy jó hó legyen. Igen. Igen. Tehát mert ugye van, ami 1500 van, akkor ha oda vész, akkor már 2000-en van hó. Kesztyűsapkát vittél? Nem, minek sose szokott. Ezt, picit azért oda fel kell öltözni. Fölmondtuk a hegyen, ott ilyen -20, -22 volt. De a akkor nekem ne mondjátok, hogy jó meleg a síelés. Hát nem, az most nem volt jó. Mindig azzal jöttök, hogy menjél síelni, mert ott fönt a napsütés. Most nem volt. Na. Tehát... Volt egy ilyen 40 km/h szelünk, egy ilyen -18 úszunk, úgyhogy le is jöttünk gyorsan a hegyről. Nem jártunk sikerre. Ja, a túlélésért küzdöttünk. Felmentünk a legtetejére. Ez nem játék. És muszáj volt lejönni, nem láttuk egymást, elveszítettük a pályán, olyan hóvihart, tehát nem volt igazán jó időnk, az a baj. De a hütte jó. Hütte jó. Szállás jó. Szállás jó, tele van magyar. Magyarok, gondolom. Magyar síelőkkel voltak, magyar dolgozók voltak. Szállodai személyzet, étteremben, mi tele az van új magyar. Anglia. Tele van magyar. Ausztria az új Anglia. Az új London gyakorlatilag mindenki magyar. Igen, és jól érzik magukat, dolgoznak, ott vannak, és nem is nagyon akarnak hazajönni. Nincs is ezzel különösen, akkor már ezzel a részével legalábbis. Igen. Az, hogy megtalálják a számításukat. De hogy annyira gazdagok, hogy már nem a magyarok, hanem az osztrákok, hogy ez egyszerűen bosszantó. Ők már nem dolgoznak, mi? Dolgozik a magyar helyette. Elmész egy ilyen, mit tudom, egy ilyen 3000 fős osztrák kisfaluba és egy BMW kereskedés. Tovább mész egy másik kisfaluba, egy Audi meg egy Renault kereskedés. Utána elmész megint egy másik a kis osztrák faluba, ott áll egy olyan gépsor, amiben mit tudom, 16 darab 50 milliós ilyen munkagép meg markoló. Mész tovább, mert menni Nissan meg egy Audi kereskedés egymás mellett, de ez ilyen 3000-es kis falvakban. Tudod, tehát nem úgy, hogy be kell menni a városba, be kell menni valahova a városba autót venni, hogy ki az Isten vesz egyébként 10 kilométeren belül 4 autókereskedésbe, betárazva annyi autót az udvaron. Szóval elképesztően sok pénzük van. Hát hihetetlen gazdagság. Az új autó vásárlás az nem úri huncutság, mint nálunk. Igen. Hát a 3000-es faluból érted, minden családban van kettő, ott vesznek új autót, tehát nem úgy van, mint a magyar, hogy minimum azért veszel egy 3 éveset, mert akkor már az amortizáció nem játszik annyira, ő újonnan veszi meg, és 2 évente vehet egy újat. Ennyi, vagy 3 éve. Mindenhol autókereskedés. Tehát, hogy valami elképesztő. Na jó, de megy is hozzájuk sok turista. Tehát ott mindenki síelni akar. 50 euró egy napra egy felvonó bérlet. Hát azért az... És akkor még nem ettél, nem itt sem. Az csak a csúszik. Fönn vagy a hegyen. Igen. Ha rossz idő van, akkor fölmenti 50 euróért. Megnéztük egyet, óvatosan lejössz. Vannak ilyen webcamek, rá lehet nézni a hegytetőre, de tehát fölmentek heten, akkor az egy 350 euró, amíg fölértek a hegytetőre. Hát így az egy út is marad is neki. Ja. Ilyen egy vagy két személyes ilyen kis sífel volnak, hogy mik vannak ez a, milyen típusúak? Minden. Minden van? Kabinos, beülős, csákányos, nagy kabinos. Hát van, hogy 1005-ről indulsz, és akkor 2005-re visz föl az első. Két személyesből beszálltatok 4-en. Nem mondta, hogy nem voltatok ennyire bátrak. Nem, nincsen két személyes. Két személyes, csak olyan a csákányos, hogy egyik ilyen csákány alakú, és akkor a rúd egyik oldalán. Nem akarsz beszélni, mert Viki a szerkesztő, vagy pedig nem, meg ugye úgy van, hogy a felvonó az ugye berakod a síbotodat, és akkor ők ott azért állnak meg az üveg mellett, ül egy kezelő, az nézi. De ilyen kabinosba befértek egy 6-8-an. És mondjuk, ha csákányossal a Janival mi ketten próbálnánk fölmenni, akkor ott nincs. Valószínűleg az, elsőre kiesnétek belőle. Én dupla súlyom egy kicsit elnyomlá a Jani. Valószínűleg elsőre kiesnétek belőle, de a csákányosan nem meredek a pálya. Ezek a kabinosak ott meg ugye nem tudsz, mert nem nyitott ki az ajtót. Ott csak be kell ülned. Berakod a lécedet, kívülről beülsz és fölvisz. De csak fölvisz magára a pályára, és akkor onnan indul a felvonó rendszer. És van a magyar vircsaft, hogy egy bérletet veszünk ketten, és akkor én beszállok, hátradobom neked, hogy te is be tud, nem lehet mi? Nincs. Ugye nem a kabinnál kérik a felvonót, hanem előtte van egy kapu. Ja, és ilyen nem is engedett. És akkor oda teszed, ide kell raknod a bérletet, és hozzáengeded. De ha én megnyitom neked, és félig nyitva hagyom, akkor te be tudsz jönni mögöttem. Na, tudtam én, ennek vagyunk. Igen, akkor ezzel én is gondolkoztam. Be tudtok jönni hárman. De valahogy ott ennek nincs kultúrája. De nincs ez, én már mutattam, nem mutattam. Nem áll senki. Nem mutatta! Nem is nagyon áll senki. Jó napot kívánok, gyerek, bérleteket. Tehát nem áll nagyon senki, de valahogy ott ugye ez így nem jut eszedbe. Ez a tömegpszichózis, ez hat rád. De ők se csalnak, akkor úgy te se kezdesz rá, mert akkor azért spórolnál egyébként. Ketten megveszek 50 euróért egy bérletet, akkor jók vagytok. De ott nem, azt nem csináld meg. Nincsen ez a magyaros leleményesség. Nem jellemző annyira. Nem tudod nagyon. Meg az osztrák rád szól. Ő ilyen önkéntes rendőr típus. Hogy mi ezt nem leleményességnek hívjuk. Tehát jön Jürgen, és akkor elkezd nagyon kiabálni. Nincs német szó, ez nem leleményes. Nem értjük. Ő ezt nem értené. És ráadásul a magyar röhög rajta, az osztrák meg beköp, oda megy, szól a kezelőnek, és akkor balhé van. Már megint. Ott nem nagyon szeretik ezt. Igazából. Nem szerencsés ezt megcsinálni. De egy barátom azonnal kiesett a felvonóból, ahogy megérkeztünk. Természetesen megnyitottuk a sort, úgyhogy egy ilyen hatos. Van olyan felvonó, amit fűtenek. Fűtött felvonót csinálnak, teljesen betegek. Plusz magadra húzol előről egy ilyen plexit, és ülsz a fűtött felvonóba, 6 vagy 8 személyes. Senki nem akar leszállni. Senki nem, ha mész meg három órája köröztünk, mert nem akartam leszállni. 50 euró volt. Kicsit havas volt az egyik ülés. És ugye a felvonom az lényeg, hogy egy ilyen csúszópályán bemész, és akkor alád jön a felvonó, és akkor le kell ülni. És ez a hülye elkezdett takarítani, hogy ő nem ül bele a hóba. És tolta, és a végén letolta a pályára. De még mindig takarította, hogy neki ne legyen vízes a nadrágja. Arra 4 percre, amíg fölérünk. Meg hát gondolom vízálló egy ilyen gatya. Aha, azonnal ugye, azonnal ki is. Nehogy már havas legyen, érted, sérés közben vagy valami. Igen, nehogy már vízes legyen vagy Takarított, hát ilyen akkurátus. Nem ül le, igen. Tavolyát, ja, 50 euró, mondjuk 50 euró, én ne üljek vízbe. Hallod, ugye? 25-ről még csak. Még csak az a leáll, vagy de 50 euró. Felvonó, leáll, tudod, akkor visszaszáll, szerencsétlenkinek. Tehát jó, azonnal. Nyitottuk a sort egyébként. De sok sielés nem volt a 4 napban. Ja, hát és ugye sajnos a kis ügetésünk is elmaradt. De. Azt mondjuk el, hogy volt egy meghívásunk, nagyon-nagyon örültünk neki alapból, hogy elmentünk ugye a Kincsenparkba, hogy elmehetünk volna egy kicsit hajtani. Én el is mentem, volt egy próbálkozáson, kimentem, beszélgettünk egy jót, ügetés közben egy potyautasként egy ilyen kis kocsin körbe mentünk, egy fél órát, úgy megfázott a torkom, hogy utána három napig nem tudtam beszélni. Valószínűleg nem egy, hogy is mondjam, csak teszem, nem egy célra vezető dolog beszélgetni a mínusz nem tudom hány fokban telipofával röhögni, sztorizgatni, kérdezgetni, hogy te mióta dolgozol itt, azokat kik, az milyen sebesség, az meg felversenyeznek, vagy ők még nem, és akkor hányan fogunk kijönni, és tényleg itt lesz az Árpa Attila, és le tudom őket nyomni, és a végén ez lett a vége, úgyhogy nem, sajnos nem tudtunk. De a próbakör jó volt legalább? Az rohadt jó volt, igen, azért volt jó, mert az a paci, akivel kimentünk, egy idősödő vak. Nem, az volt a baj, hogy nem, és már rögtön az elején megugrott, és egy kicsit ilyen Ben Hurosra sikerült már az első néhány méter, úgyhogy mondtam, hogy ugye nem ilyen lesz majd verseny, ugye lassabb lesz, nem gyorsabb. Na, ezt megírtad nekem nagy vonalakban, és igen, akkor mondtam, hogy köszönöm szépen. Ekkor ezt én el is engedem. De egyébként sem volt nagy affinitás a dologhoz, de és Jani mondta, hogy hát igen, mondták ott az ügetőnök, hogy minden nap ki kéne menni gyakorolni. Ezt írta 25-ig. Miután láttak engem első alkalommal. 25-től kiszámoltam, ez 31-ig legalább 5-6 nap, és akkor mondtam, hogy jó lesz nekem otthonról nézni ezt. Akkor lemegy ez a futam nélkülünk is. És akkor Jani még 2 nap múlva írta, hogy ő már biztos nem megy, mert kiesett. Beteg. Mondtam, hogy biztos nem. És akkor mondta, hogy majd még 31-én menjünk ki. Igen. Mi kimentünk, és nem találtunk parkolót. De úgy, hogy a parkoló a Hung Expo-nak a másik oldalán lett volna csak. Tehát annyi ember volt, ez egyébként tök jó, mert marha, hogy tök exkluzív volt az egész. Ugye beszéltünk róla, hogy vannak itt ilyen futrákok, meg mindenféle ezerféle futam, meg agárfutam, meg ilyesmi. Tehát hihetetlen dzsembori lehetett, de hogy semmi értelme nem volt oda kimenni autóval. Az, igen, egyébként azt mondja. A rendezvény, igen. Oda mentünk, és konkrétan, tehát ez nem az a nem találtunk parkolót, úgyhogy hazajöttünk típus olyan alibiduma. Oda mentünk, és egyszerűen nem volt hova leállni. Na, ezt is megírtad nekem, igen. Tehát el se indultál? Nem. Hát nem ez 3 nap múlva válaszoltam az SMS-re, hogy jó, köszi, akkor én sem megyek. Tehát tudod, mikor az éles soroknál kell leraknod az autót ahhoz, hogy el tudjál gyalogolni utána 2,5 kilométert a Kincsen Parkig, mert hogy annyira nem volt. Az volt, csak de a VIP parkoló nem nincs volt. Nincs VIP parkoló. Úgyhogy nem. Meg állj be a pályára legközelebb. Igen, tényleg így keresztbe. Szerintem annyit jó ezt a konhely. Próba kellett volna menni. Megyünk gyorsan hírezni, mert elment az idő. 7 múlt pontosan 1 perccel, ha játszanátok fekete-fehér igen-nemet, akkor jelentkezzetek játékra. Új hét, új remények, új év, úgyhogy le lehet bennünket győzni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. És melyik? Mi az a gomb? Melyik gomb van? A csecsem gombja. Ja. Mi csináltak ezzel? Mit csinál? Jaj. Mit csináltak ezzel, és mi ez a sok gomb? Még azért jelzik a komfortérzet, nem? Igen, hát olyan régen jaj. Láttam. Olyan régen láttam ezt a bultot, és minden van. Na, gyorsan, 1-2 SMS, ami elmaradt, mert annyit beszéltünk, és annyi minden történt, ugye, hogy hát még nem volt idő SMS-eket olvasni. Azt mondja, először hogy... Igen. Veszőrmű hidegebb, mint a kútásos segge. Utak tiszták, és jól láthatóak amúgy ez a 9-e pimasz volt, hiányoztatok bújék utólag is. Tom küldte nekünk. Azt mondja, hogy srácok, Bali Gyokomöri, Jani FC, micsoda? Pécs, Fancant meccset látta, de nem biztos, hogy jól mondom, fingom nincs kikök. A Gyokomöri az kemény volt. A Gyokomöri kemény volt, én nem láttam, csak hallottam az eredményt. Ki nyert? Gyoko, de nagy csatában. Köszi. Igen. Jó, hogy belecsaptatok a lecsóba, mert már Morning Show elvonási tünetek jelentkeztek nálam. Gyerekek, csak egy pofonér jelentkezzetek. Azt mondja, hogy az oroszok addig nem aggódnak a hideg miatt, amíg nem fagy meg a vodka, utána sem fáznak, hanem idegesek. Jó, hát annyira hideg van, hogy a szatír sem húzza szét a kabátját, csak nagyjából körülírja, mi lapul a kabát alatt. Szép napot és szép reggelt nektek, írta Attila. Már nagyon hiányoztatok, Andi drága vagy, köszönjük szépen. No, csak ti megint összeálltatok? Kérdezi egy hallgató. Igen, de szét sem voltunk állva nagyon, de igen. Igen. A karácsonyfátok felső része nekem nem jött át. Amúgy szép volt, Laci írja, igen. Ja, kiraktam ilyen karácsonyfás képet, tehát dermesztő ez a Facebook egyébként, hogy egy karácsonyfa kap 25 000 lájkot, szóval, hogy ez, na mindent, elképesztő. Igen, hát ennyi. Nagyon keveset posztoltam. Visszafogott volt. Nagyon, láttam, nagyon szolid volt. Már nagyon szolid volt. Szabadság van. Nagyon szolid volt. Nem is kell azt ütni. Visszafogott voltam tényleg, ugye? Tehát hogy volt, még újévi se volt, meg bujék se volt, meg semmi nem volt. Visszafogottra nyomtuk ezt a posztos kérdést. Ha valaki elküldte, remélem még időben Suzuki. Köszönjük szépen. Illetve mondjátok már be a telefonszámot, nem tudom. Írta meg nekünk az SMS. Most de megírta. Megváltozott, vagy... Nem, megírta. Vagy lekerült innen. Gondolták, hogy már megtanultuk, tudod? Jó, adjatok még egy esélyt, jó? Én mindent elfelejtettem, amit a múlt év utolsó két hetében tanultuk a rádióval kapcsolatban. Mert jól leveszem ezt. 06-20-30-70. Ja, igen. 311-111. Meg is vagy. Ez beugrott. Na, jó van. De még tudom a 645-000-at is. Adásmenetben még az van. Adásmenetben még az van. 645-000-00. Na, jó van. Oké, egy-két Viber üzenetet még úgy meghallgatunk. Jöhet, csak, hogy mi a helyzi? Azt nézem, hogy... Kicsit aktívabb, mint a Facebook, vagy mint a SMS. Nagyon jó, de egyébként tényleg nézem is majd igen a Viber-t. Hiányozhatok, jóra hallani titeket. Puszi. Norbi küldte nekünk, hogy... Ausztriában vagyunk, síparadicsomban dolgozunk, már 2,5 hete nem volt szabad napunk, de ma pont van, és inkább felkeltünk korán, hogy titeket hallgassunk újra. Ma de legalább 10-szer visszahallgattam a munkában a december 20-ai adásotokat, imádtam, de már nagyon vártam, hogy visszagyertek a szabadságról. Balázs, te melyik településen sieltél? Szeretnék egy fekete fér, igen, nemre jelentkezni. Simmeringen volt. Simmeringen. Mi Kaprun. Celemzé Kaprun, azon a részen voltunk, nagyon szép rész. Kapri. Kapri, igen. Nagyon jó idő. Kapri volt jöttetük. Hiányzok, jó, hogy vagytok, szép napot írta nekünk Szuszko. Gyöngy is itt van velünk, új év, új remények. Na, hát, miben hiszel, mesélj. Nekem semmilyen nem volt. Én nem fogadtam meg semmit, jó, meg nem határoztam el semmit. 2017 jó lesz. Jó lesz? Hát neked mondta, hogy a tiéd az ilyen. Láttam tőled egy ilyen jó, igen, de minek típusú interjút, hogy mit szoktál megfogadni új évente. Én nem értem, hogy ezt minek erőltetik. Ez hol ment ilyen szerintem interjú? Ezt így csinálták még az utolsó nap. És vagy talán fókuszba ment, vagy én nem tudom hol. Ott is mindent leadnak, ami sem ért. Mindegy. És többek között az én anyagom. Fél megkérdezték, hogy mit szokott megfogadni, és hogy egyébként a felvezető szöveg, egyébként a körítés az egy picit hosszabbra sikerült, picit lagályosabb volt bőle, mert hogy ő elmondta, hogy egyébként semmit nem szokott megfogadni, mert nem hisz ezekbe a dolgok. Ha jött köszönjük. A ravasz kérdés, hát, mit szoktál megfogadni? De most mondtam el, hogy semmit. Tényleg itt az utolsó héten volt valami anyag, amit csináltak, és akkor ott volt ilyen újévi fogadalom, meg nem tudom, ez bullshit, tehát hogy ez itt semmi. Kerestem én nyomokba az érdeklődést rajta a téma iránt, de nem. Nem sikerült többször, hogy szerésztem aztán, igen, az RTL most. Igen. Nem láttad? Nem láttad az arcomon. Az őszinte érdeklődést, igen. Na, jó van. Oké. Jó, azért a fő csapás irány nálunk még mindig az SMS, jó? Tehát inkább azt használjátok azért. Nézem én a Viber-t, meg mindenféle, de azért, ha SMS-t írtok, az jobban átjön, mert itt a Viber-re beesik 100-150 üzenet gyorsan, igen, akkor igen, itt alul. Alul maradtok, az SMS az egy jobban működő, jobban látható rendszer. Nem megbántodni, hogyha esetleg nem válaszolunk a Viber-es őzikre. Marha sok jön, nagyon-nagyon köszönjük, mindegyiket elolvasuk, csak nem tudjuk mindegyikre válaszolni, mert elvesznénk itt a részletekben. Igen, ez nem is lehet nagyon elvárás, ahogy az SMS-ekkel sem válaszolunk külön mindenkinek, meg ha válaszolunk, akkor ha Jani például válaszol valamit, akkor én először a választ látom meg mindenhol, és akkor nekem még keresnem az írományt, amit írtatok, és ez így megbonyolítja a dolgot, tehát nem nagyon válaszolunk, mert akkor nekem még többet kell dolgoznom, hogy egyáltalán adásba kerüljön a Viber üzenet. Válaszolják már az ilyen üzenetek visszaolvasásai, mert hogy ez mindig az enyém, szia, van barát. Tehát, hogy ezek... Tőlem kérdezik, hogy van-e barátom? Nem, hogy én válaszolom ezt általában. Nem tőlem kérdezik, hogy van-e barátom. Azért a Bidennek van egy ilyen íze, van egy ilyen kis feelingje, nem? Hogy ott azért kicsit ilyen személyesebb az egész, mert hogy be vannak rakva a mellé hozzá ilyen kis, minek hívják ezt, ilyen kis, minek hívják ezt, Feri? A fotók. Fotó, ja, fotó, de jó. Ez lehet a szó, amit ezt használom. Szerintem ezt kerested. Később még talán használom majd ezt a kifejezést. Fotó. Igen. Kis fotó van azonosító, hogy mi a csöcsöm. Igen. Na, nézzük meg akkor, ki a hónapja, a hét, az év első játékosa, mert hogy ugye hát a tavalyi évet azt nagyon durva megnyertük. 2-1-re. 2-1-re meg behúztuk. Tehát azt nagyon-nagyon csúnyán megnyertük, ugye? És ezzel az évet is, de hát most új év, új remények. Ez a játék pedig marad, mert még mindig annyian jelentkeztek rá, hogy nem érezzük úgy, hogy változtatnunk kellene. Úgyhogy már is itt van egy hallgató. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok, Attila vagyok. Attila, hello, honnan hívtál minket, Attila? Sziasztok, Budapestről telefonálok, a Szent Margit kórházból. Jobbulást! Szent Margit kórház. Nem betegként vagyok itt, hanem mint gyakorló gyógymasszor, illetve most ápolóként funkcionálok majd a következő 8 órában. Az igen. Az komoly. Az de komoly, és nincs komoly. Elég ápoló, és azért kell gyógymasszorként még ápolóként is működnöd? Hát így találták ki az utóbbi pár évben ezt az oktatási rendszert. Ez 2 éves kezdet, és az első évben ápolóknak megyünk, és a következő évben lesz gyógymasszor gyakorlat is. A mindenhez értsél, igen, ennyi. De le a kalappal. Hát persze, hát köszönöm szépen. Az jó, az jól hangzik. Jól hangzik. Az osztálytársaim nevében is. Na, és hát kivel nyitnád? Kivel nyitnád a hetet? Én nagyon sok gondolkodtam ezen már az utóbbi egy évben is, hogy volt ezen gondolkodni, és mindig a Jánossal szerettem volna játszani, mert számomra ő lesz és meg a legkedvesebb. Igen, így van, itt jön. De viszont a könyv kapcsán írtam az SMS-t. Megvagyunk? A könyv kapcsán írtam az SMS-t, hogy ugye megfogta Jézuska, meg azt elolvastam, és ugye a Balázsra lehetne ezt nagyon szépen kitárgyalni. És kikérem magának, hogy ennyi pénzére. De ez a, igen, de ez az elmentes övezetre gondolsz? Ez? Igen, az elmentes övezetre. Meghozta Jézuska tényleg? Tényleg, igen. A karácsonyi könyvpiac slágerét? Késő robbantottuk ezt, hogy sláger legyen. Jó, beszéljünk róla, oké, ott gyorsan átnézem előtt, hogy mi van benne. Jó, mindenképpen indítjuk az órát akkor, jó? Mehetünk? Mehetünk, rendben. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Hogy tetszett? Na, nekem nagyon tetszett, amit a Gábor is mondott, hogy ez kevésbé olvasmányos, inkább ilyen tudományos irányba megy el a könyv. Így van. Ez a része viszont kicsit nehézítette. Ez a része viszont kicsit nehézítette a számomra. Te is olvastad? Hát hogyne, persze. Volt időm, belenéztem. Átolvasgattam. De hogy a Gábor folyamatosan küldte a fejezeteket, amiről ő akart írni, meg amit meg akart írni, és akkor mi így folyamatosan a könyv készülése közben egyeztettünk. Kaptad, vagy vetted magadnak? Kaptam, a nagynénémektől kaptam, és nagyon-nagyon örültem neki. Ezt kérted, vagy meglepi volt? Hát felajánlotta az anyukám, hogy a nagynéném szerint ez egy jó ajándék lenne, én pedig belementem, mert hasonló jó zenét adottam, és meglepődtem, mert tényleg nagyon tetszett, és rengeteg hasznos tanácsot adott, például a reggelizéshez. Itt a vége. Ennyi. Jó volt. Meg se kellett szólalnom. Egy perces könyvpromó, apám. Hát ilyen flottul elmondani, hogy megjelent az elmentes övezet. Így van. Egy könyvben. Nagyon jó volt, Attila, komolyan tényleg. Hát, köszönöm szépen. És a témaválasztás tényleg, hát nem is volt egyszerű Annának találni valakinek. Igen. Nagyon jó. Te vagy az első. Így nem nekem kellett beszélnem 7 óra után a könyvről. Igen. Frank Mejtében kellett kiesett. Igen. Na jól van, oké, figyelj, hát akkor küldjük az ajándékcsomagot, a 2017-es év első ajándékcsomagja a tiéd. Nagyon szépen kezdve, Sabár Balázs mondtad, hogy már nincs kedved boldog új évet kívánni, én azért boldog új évet kívánok nektek, és további sok sikert, mert nagyon szívesen hallgatlak titeket. És... Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen. Andi azt írja, Attila, hogy nagyon kéjjensz a hangod. Igen? Majd adjak magad. Gyere csak masszíroztatni. Menj el hozzád, Andi, masszíroztatni? Akár még azt is, igen. De ez a fehér ruhás klumpás masszőr vagy? Majd az leszek remélhetőleg, igen. Ez a kis csomó itt rám várt. Na jól van, küldjük akkor a csomit, jó? Nagyon szépen köszönöm, srácok. Köszi, ciao, hello. Sziasztok. Szia. Van még ez a fehér klumpa oldalt szegecsös? Persze. Szerintem igen, hát a masszőrök ebben nyomják, hogy miért ilyen klumpával szép, nem tudom, olyan. Orvosok is. Azt se érted, hogy miért kényelmes ennyire. Ez ilyen kötelező jelöge, ez az egyenruhájuk, mint itt a Berki Krisztiának a Hugo Boss. Hát, nem tudom, ezt én sem értem. Én sem értem igazából, hogy mi ez a fehér klumpás történet. Na úgy látom, Zsuzsi is munkába áll, gyerekek. Már a ruha alapján hol? Nem úgy, ja, csak hogy ő is elkezdte az új évet a Mokka. Ja, most nem kezdve, stúdiójában. Még elkezdte. Mondjuk, ahogy látom, most kabuki maszkot sminkeltek az arcára. Picit olyan fura. De ez a tévé mindenképpen... Ez az japán színjelzés. Na, ott már emberközelibb. Igen, ez a tévé, ez akkora nálunk itt a stúdióban, hogy mindenkinél kiemeli az utolsó apró kicsi pöttyöt, anyajegyet, mindent, és mindenki nagyon groteszben. Igen, benne, de ez fura. A tévé. Hát én ránéztem, és az Átok című film jutott az eszembe. Igen, a kicsin kell nézni. Na jól van, oké, hát akkor visszatérünk nem sokára. Jó. Azt mondja, hogy nálunk olyan hideg volt tegnap mínusz 21, hogy a Family Frost forralt bort árul. Papino. Küldte nekünk, köszönjük. Igen, hogy ez köszönjük, a Family Frostos autó, az bentek a meleged. Igen, Robika, ugyanolyan idő van, mint nyáron, csak nincs az a rohadt nagy meleg. Robika, drága vagy, köszönjük szépen. Andi, mire küldt egy víj az? Mi az a víj? Már tudom, hogy... A karácsonyi ajándék. Ja, a karácsonyi ajándékra. Nem tudunk sajnos küldeni. Igen. Perece sem esélyt, sajnos sem tudjuk beolvasni. 4 perc, a pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello, drága hallgatók. Hát elindult. Ez az. Elindult a 2017-es év, most már nekünk is. Most már mindenkinek. Így van, de nem kell sajnálni tőlünk, mert nem kell irigykedni. Nem. Mindenki pihent. Majdnem mindenki pihent. Majdnem mindenki. Reméljük egyébként. Reméljük, hogy sokan tudtatok. De hogy látom, Erik Iglesi, aznak mindig ugyanaz a baja, mint eddig. Így, hát, soha szomorú, mert új év van. Tehát a tavalyi még most nem most siratja. Hát még mindig, ő még mindig nagyon. Nagyon szomorú ilyen. Na, azt mondja, hogy... Micsoda, hogy le akartam szállni rólatok, megsértődtem, de olyan szerelem van e dal iránt, hogy oké, maradok, Beatrix. Hát, Beatrix, ne mondd már, de tényleg. Te most, én pont kérdezni akartam, hogy mi játsszuk ezt a számot. Mert mindig Eriki nélkül nincs reggel. Tehát Eriki mindig itt van. Igen. És mindig ugyanilyen szomorú. Julio számára. Igen. Na, azt nézem, hogy Anna mit küldtél, mi ez? Anna küldött valami, de nem tudom értelmezni. Valamilyen sorozat. Igen. Világ, aha, leghidegebb lakott településeire. Ja. Aha, jaj, valami összeállítás a hideg településekről. Uh-huh. Igen, hát most mi Zabarra vagyunk nagyon büszkék. Láttunk is az előbb egy nagyon jó összeállítás Zabarról a TV2-n. Sok mindent láttunk Zabarból, tehát érdemes volt lemenni, leutazni a stábnak mindenképpen. Volt ott egy drótkerítés is rajta, meg egy autó. Egy szép domb volt. Nagyon, egy olyan nagyon jellegzetes, az jellegzetes zabari táj. Igen, mondjuk 6.55-kor a sötét miatt még nem lehetett nagyon kivenni a dombot magát, de azt láttuk, hogy ott volt. Igen. Ott volt, és akkor két zabari nyilatkozott arról, hogy jó, hogy náluk hideg van. Hogy mennyire, hát az látszott is a képernyőjén, nagyon hideg volt, mert vastag kabátok voltak, érdemes volt leutazni, valószínűleg örült neki a stáb, amikor 4-kor útnak indultak, hogy elmenjenek egy olyan helyre, ami gyakorlatilag bárhol is lehetett volna. Fi, ne álljunk meg fotón! Ez rohadtul nem fogja tudni senki, hogy ott vagy, hogy zabar, vagy nem zabar, vagy jár. Simán megkínálj, de minek menjre? Megállsz egy drótkerítés előtt, élő zabarról, ott vagy a TV2 udvarán valahol, egy drótkerítés előtt. Tagot kiraksz. Félnek az önkétes rendőröktől? Nem volt itt semmilyen stáb. Nem volt itt semmilyen stáb. Nem, én nem forgatott itt senki, én nem láttam itt senkit. Nem láttam itt a lemcsákot. Sapakmant. Láttam azt, hogy a drótkerítés műanyaggal bevont. Olyan nálunk nincsen. Olyan itt nincsen. Balról jobbra mennek autók. De tényleg nem kell elmenni. Nem is értem egyébként. De lementek megnézni, hogy milyen hideg van. Igen, mert ők a hideg rekordtartók most, zabariak, és akkor azért kell onnan tudósítani egy jót. És ez egyébként nagyon vidám, és célirányosan tudósító riport elő végén még mondta is, hogy de egyébként is érdemes lejönni Zabarba, illetve eljönni Zabarba, mert hogy nagyon sok szép látnivaló van. És akkor ez lett a vége az anyagnak. De én nem mondtál, hogy mi? Meg is néztem. Nem. Ugye, hogy fedezd föl te Zabar csodáit. Mindenképpen. Nem úgy, hogy megmondják, hogy mit nézel Zabaron, hanem mondom, mész és fölfedezd. És elmondják, hogy mit nézel meg Zabaron. Például ott van a templom. A szépén rákerestem a zabari templom. Vannak hiányosságaim, a büdös életben nem hallottam még Zabarról. A templommal nem nagyon lehet mellélőni. Van ott, biztos. Nem templomról hallottam, tehát azt mondta, hogy templom, tudok mire gondolni. Tehát arra hallottam, azt tudom mi. Tehát látok magam előtt egy hegyes házat, az a templom. Azt el tudom képzelni. Hegyes ház? Egy hegyes tetejű házat. Most és akkor az a templom. Azt azért úgy el tudom képzelni. Tényleg szép. Tényleg szép. Templom meg domb. Általában a templom a legszebb. Vagy a stadion. Nem mindegy, hogy kinek mi jut. Kinek asztalt életben. Ez nem, szerintem ez nem zabari. Nem, aha. Ha más stadion, most hallom, hogy a Vasas Drukkerek reklamálnak, hogy kicsi lesz nekik a stadion. Mert hogy 5000 stadiont kaptak majd, vagy, és kiakadtak, hogy melyik nem elég az 5000. Hát cseréljenek az MTK. Ott mennyi ott van a hely. Bőven. És hogy kiborultak, hogy nekik nem elég az 5000. És az képest mennyi vannak egy Vasas meccsen. Ott még talán egész sokan, de 800-an fölgőjel ezer. Most jól, nagyon jól megy a klubnak. Igen? Hál' Istenem. Persze, gyönyörűen teljesítenek egyébként a labdarúgó bajnokságban és minden másban is, de nagyon-nagyon jó működő klubról van szó. De nincsenek itt meccsenként 5000-nél többen, nem? Hát egy Vasas Fradira esetleg. Hát. Nem? Vagy Újpest Vasas. Figyeljetek, az átlag nézőszámok a tavaly évben olyan 2600 fő körül voltak. De ez már válogatott is benne van. Ne. A klubmeccseken körülbelül ennyien voltak kint. És akkor ebben benne vannak a csúcs mérkőzések is. Tehát, hogy ebben benne vannak, amit tudom én. Örök rangadó. Persze, az örök rangadók is. Meg. Jó, az teltházas 20 000-es mondjuk egyében a Fradi stadionban, de hát tudunk olyan meccsről, ahol 74-en ültek a 5000-es látón, ugye? Volt ilyen, igen, és nem érted. Igen. Na mindegy, csak így a Vasasról jutott eszembe, de nem akarok nagyon stadionokkal foglalkozni, mert már én is unom egyébként, meg hát már mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban. Viszont képzeljétek el, Gyuli telefonált hétvégén, hogy a sem vagy békén, mi? Egyeztetünk, meg mindig mesél, és kiderült, hogy a lányának az osztálytársa és az anyukája ott volt a reptéren, Miami-ban. Pont amikor lövöldöztek. És olvastátok az üggyel kapcsolatos egészen fura esemény sorozatot? Nem magával a lövöldözéssel, hanem egyáltalán nem értem, hogy történik ez. Már hogy az elkövető személye, aki ugye pszichiátrián kezelve majdnem, vagy... Van egy pali, akit pszichiátrián kezelnek, aki hangokat hall, akiről igen. Már bebizonyították, hogy azért a Nemzeti Gárdának egy veteránja, aki Irakban is szolgál. Aki leszerel, de már ott tudták, hogy baj van vele, a renitens viselkedése miatt. És mégis ő elmegy valahova, és ott ő föladja a podgyászába a fegyverét. Én nem is tudtam egyébként, hogy podgyászba lehet fegyvert vinni. Ti tudtátok ezt? Vagy ez csak egy különleges amerikai szabály? Tehát ha nekem van egy fegyverem, akkor én azt becsomagolom akkurátusan a hajvasaló meg a két ingem közé, és én azt feladom? Hát szerintem külön engedélyes. Én azért nem? Meglepődnék rajta. Na jó, de ha van engedélyem, akkor én azt feladom, és akkor utazik velem a fegyverem? Én egyszer láttam valahova mentünk, azt mondom, Olaszországba, és a magyar sportlövők mentek ki, és ott kellett, úgyhogy külön elvitték őket, irgalmatlan biztonsági intézkedésekkel, lezárva külön a fegyvert, még a fegyver betéve valami konténerbe, és úgy föltehették a repülőgépre. Hogy Amerikában hogy van, az nem tudom, de hát ott azért a fegyvertartási szabályok azért jóval lazábbak. Már úgy értve, hogy könnyebb megszerezni, ugye azt, hogy egyáltalán lehessen fegyvertartási engedélyed, ott azért ez könnyebb, mint nálunk Magyarországon, hogy ezt egyébként simán a nagybőröndbe beteszed azért a két csövűt. Berakod a két csövűt, fölülsz a gépre, majd lejössz a gépről, és amikor te átveszed a bőröndödet, akkor szépen bemész a budiba, kicsomagolod a kis fegyveredet, majd elkezdesz lövöldözni. Úgy egyébként, hogy amit ugye mondtunk, hogy ő már ugye pszichiátriára is befeküdt. Ugye? Mert ott már azt mondták, hogy hangokat hallott, és akkor kivizsgálták, de közben egyébként nem vették el tőle a fegyverét. Hát ha valakiről bebizonyosodik, és közben tudják, hogy fegyver van, hogy tartják nála a fegyvert? Ezek nekem annyira fura dolgok. Jó katona volt, és biztos, szerintem nem lehet hivatkozni egy ilyen után, hogy egyébként doktor úr hangokat hallok, és utána azt mondod, hogy jó van, maradjon nála a puska, hát nem lesz itt semmi baj. Szerintem ott boldog-boldogtalan fegyverhez juthat. Függetlenül attól, hogy most szabadna, nem szabadna, eltiltotta a doki, vagy sem. A fegyvertartástól szerintem azért az Egyesült Államokban azért olyan a szabályozás, hogy sokkal könnyebben hozzájut. Nálunk is hozzájuthat. Tehát, hogy a szavajuk őszintén már itt is megoldható sok ember számára. Ezért voltak ügyek a múlt évben is, amiből kiderült, hogy olyan emberek is tartottak fegyvert otthon, akiket egyébként már nemzetbiztonsági okból hosszú ideje megfigyeltek, stb. Hát az Egyesült Államok azt meg végképp. Persze, hát ott nagyon teljesen más a fegyvertörvény, még nagyon liberálisan kezelik meg, egészen más. Hát ott az alkotmány itt szabályoz, hogy egyébként lehet fegyvered. Szóval, hogy ott valahol rossz helyre mész be, akkor ott fegyverrel néznek veled szembe. Itt inkább illetékelen behatoló vagy. Csak az, hogy én elmegyek egy pszichiátriára, és jelzem, hogy hangokat hallok, meg szerintem az agyam fölött valaki átvette az irányítást. És akkor az FBI tudja, hogy nálam fegyver van, de ezt nem veszik el. Hát ez elképesztő hanyagok. Nem? Vagy mondjuk a reptéri ellenőrzésen nincs egy ilyen szűrő, hogy ő beteg, tehát leadja az iratait, amikor beszáll a repülőgépbe. Hát azt gondolom, hogyha nem viszed el, akkor ők nem tudják. Aha. Tehát, hogyha te nem mutogatod azt a papírt, akkor ők azt nem tudják. De felfoghatatlan. Az. Nem? Még ez, hogy ennyire kontrollálatlan ez a dolog, vagy ennyire nem szabályozza. Ennek mindenképpen érdemes lenne utána néznünk, hogy utána kérdezünk, hogy ez a podgyászban feladott fegyver, ez mennyire volt így legális, tehát hogy ez tényleg megoldható. Hogy egyszerre fogod, és akkor berakod a pisztolyodat a bőröndödbe. Nyilván legális, mert egyébként meg elszedik tőle, hát minden csomagot átvilágítanak. Persze, nem, azt ő legálisan föladhatta a fegyverét. Ez a tragédia, érted, hogy ennek az embernek a még lehet fegyvere, ha már van neki, akkor ezt úgy adta föl, hogy erre senki rá nem nézett. Igen, csak igen, tehát hogy ez fura, hogy, tehát, hogy lőszert feladhatsz, mert önmagában a pisztoly egy dolog, de hát lőszer is van, ahhoz a pisztolyhoz is, itt ebben az esetben volt is, és azt is feladhatod, tehát kvázi robbanóanyagot? Hát robbanóanyagot nem, ugye, mert ugye, és hát a bőröndöthöz se jutsz hozzá, effektíve az a csomag térben utazik, tehát jobb esetben az nem jutsz hozzá, ahogy nem is jutott hozzá, hanem amikor ő készhez kapta, akkor kezdett el. Egy olyan területen lövöldözni, azért erre nem gondolsz, nem? Tehát pont a csomag átvevésnél gondolod, hogy biztonságban vagy, mert mindenkit átvilágítottak. Na, mindjárt megkérdezzük pontosan, hogy mi történt, mert itt van Niki velünk. Hello Niki, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello Niki, ti már itthon? Nem, még itt vagyunk kint. Még az mit jelent? Tehát Miami-ban, vagy már átrepültetek valahova máshova? Nem, mondom, már visszajöttünk, New Jersey-ben vagyunk most. Ja, már New Jersey-ben vagytok. És neked a gyereked együtt jár a Juli gyerekével? Igen, egy osztályba járnak. Aha, tehát hogy a gyerekeitek osztálytársak. Igen. Na, ti mit csináltatok Miami-ban? Látogatóban voltatok, kirándultatok, nyaraltatok? Mi már december vége óta kint vagyunk Amerikában, rokonoknál karácsonyoztunk, szilvesztereztünk, és úgy gondoltuk, hogy átmegyünk egy kicsit melegebb éghajlatra, és egy 5-6 napra átmentünk Miami-ba. Julit is vittétek magatokkal? Nem? Julit nem, de szerette volna, biztos. Örült volna. Igen. Egy jó amerikai rokonság, azért az mindig segít. Na, és ti ott voltatok a lövöldözéstől magán a reptéren? Nem, mi már mentünk kifele a reptérre, amikor elmentek mellettünk ezek a securitys autók, a mentők, a rendőrök, és körülbelül 2 perccel azután, hogy beértünk a reptérre, lezárták az egész repteret, tehát nem is engedték be az autókat. Mi szépen bementünk az induló helyre, amikor ugye hallottuk az ismerősöktől, itt Budapestről írták, hogy minden rendben van-e velünk, mert hogy ez is ez történt a reptéren, de azt is hallottuk, hogy már elkapták az elkövetőt addigra. Úgyhogy mi azt hittük, teljes nyugalomban ülünk ott, mert mindennek vége, amikor kitört a pánik. Tehát a hír hatására, ugye ti nem voltatok, mert ez egy belső terminál volt, tehát ahol nyilván az ember átveszi a podgyászát, és akkor utána, de, amikor... Bocsánat, érdekes a floridai reptéren ez, hogy érkeznek oda gépek, ahonnan indulnak is gépek. Tehát mi is, ahogy jöttünk odafelé és vettük fel a podgyászunkat, azt néztük, hogy oda még bárki be is tud jönni. Tehát annyira nyitott az a reptér. Aha, tehát máshogy üzemeltetik, vagy más a rendszer. Teljesen máshogy, mert mi kibejárkáltunk igazából, hogy ott töltöttünk egy napot, bementünk, becsekkoltunk, vissza kiengedtek minket, annyi, hogy újra át kellett menni az ellenőrzésen. Magát a lövöldözést nem is hallottátok akkor, csak utána már, ahogy ugye az ember megpróbált elmenekülni, annak voltatok részesei. Nem is biztos, hogy az ember próbált elmenekülni egyébként, mert már olyat is hallottunk kinti magyaroktól, meg itten az internetről is mondták ismerősök, hogy lehet, hogy egy rendőr keltette a pánikot, aki beszaladt és kiabált, hogy terrorista. Tehát mi arra lettünk csak figyelmesek, hogy én ültem a gyerekemmel a széken, hogy fölpattam mindenki, üvölt, földrevetik magukat az emberek, sikítoznak, visítoznak. El sem tudtam kérdezni, hogy mi van, mert nem értettem, hogy mit kiabálnak, csak ugye minket is ragadott magával a tömeg. És akkor már utána hallottuk hírforrásokból, hogy addigra az elkövetőt már elkapták. Tehát később ért oda a pánik, mint ahogy... Aha, tehát hogy egy ilyen öngerjesztő folyamat volt, már nem volt semmi, de mégis egyszer csak egyszer mindenki eluralkodott a pánik. Én nem tudom, hogy mi uralkodott-e, olyan, mintha valakit még kerestek volna, meg néztünk vissza a felvételeket, hogy kint is szaladgáltak a kommandós rendőrök a fegyverrel, mintha kerestek volna, üldöztek volna valakit. Azt tudom, hogy elvileg az elkövetőt kint kapták el, de még semmi nem tiszta. Tehát olyan, mintha nem egyedül lett volna, vagy ha kerestek volna még valakit, mert utána a leszállópálya azt kitereltek minket is, és ott is 5-6 órát ültünk, még szúrópróbaszerűen kiemelték az embereket a tömegből, elvitték, kifaggatták, átkutatták, tehát nem tudtuk, mi folyik, mert semmiről nem tájékoztattak. És amikor a pánik kitört, ledobtátok magatokat a földre a többiekkel, vagy futottatok? Hát először hirtelen levetettem magam a gyerekemmel, de utána jobbnak láttam fölpattani és beszaladni, mert betereltek minket a légifolyosóra, ahonnan beszállunk igazából a repülőgépbe, és ott ránk zárták. Ja, hogy onnan senki se be. Aha, tehát hogy oda ne tudjon senki bemenni. A kapunk oda szalad be, igen, ugye több kapunál álltak, és akkor mindenki szerintem ahova terelték őket, oda ment, és onnan mindenkit egyszerre letereltek a leszállópályára. Mit tudtál mondani egy gyereknek? Ugye 7 éves a gyermeked, akivel kint vagy, ő nyilván nagyon megijedt, nem? Hát nagyon szegény, sírt, és mondta, hogy nem akarok meghalni, tehát borzalmas volt. És úgy nem is tudtam, hogy ő ezt ennyi idősen, ezt így felfogja. Csak ugye láttam maga körül, hogy mindenki pánikban van. Ott a kis jegykezelő hölgy próbálta nyugtatni, de látszott rajta, annyira remegett a hölgy keze is. Tehát én is akkor kezdtem érezni, hogy tényleg elég nagy a pánik. Utána kint a leszállópályán próbálta a biztonsági őr nyugtatni őt. Még egy 2-3 óra biztos voltam, még így megszűnt nála a remegés, mert egyfajtában mondta, hogy nagyon remeg, meg nagyon fél, de mondtuk, hogy itt már jól vagyunk, biztonságban vagyunk. Hát nagyon sok gyerek volt ott egyébként, volt, aki fél láb, vagy fél cipőben, mezit láb, ki hogy tudott szaladni kifele. És milyen érdekes ennek a hatása, nem? Hogy igazából nem is tudod, hogy mi történik valójában, csak hát ez a tömegpszichózis, hogy fut mindenki, pánik van, és alapján te is tudsz, de közben az ember lehet azon gondolkozni, hogy most valójában nem is érti, hogy miért futnak, csak látsz mindenki csikitozni, rohanni, és akkor te is hasonlóképpen igen, cselekedsz. Igen. Egy ilyen belső ösztön, ami így elindul. Ketten voltatok csak? Te is a gyerek, vagy többen? Igen, nem. Ketten voltunk. Ketten voltatok. És most már jobban van? Igen, még aznap éjszaka már nem nagyon aludt ő sem, mert ugye nem nagyon volt hol aludni. Tegnap a reptéren szereztünk neki ilyen tologatós kis kocsit, és abba úgy tudott 2-3 órákat aludni, tehát tegnapra már úgy jobban volt. Szerintem egy életre megmarad egyébként, nyilván lehet kezelni, szóval szerencsére ugye magában az eseményben annyira nem voltatok benne, de azért ez nagyon sokáig elő fog még jönni, 7 évesen egy ilyen. Persze, akivel beszélt telefonon Magyarországon, azzal teljesen úgy mesélt el, mint egy felnőtt. Tehát amit hallott így nekünk felnőttek közötti beszélgetést, azt úgy mesélt el, tehát úgy átélte az egészet, de elég okosan kezeli. Édesem, hát azért ez egy elképesztő sok, persze. És majd most ott vagytok a reptéren, vagy most már, nyilván most már azért vagytok ott, mert repültök valahova, tehát nem vagytok még mindig. Ja nem, persze. Szerencsére nem vagyunk a reptéren, hanem sikerült a jegyünket, ugye először úgy volt, hogy kedre adnak jegyet haza, mármint New Jersey-be, akkor sikerült kérnünk, nem is tudom milyen nap van, azt hiszem, hogy szombat estére kaptunk 9:30-re, az a gép felszállt éjfélkor, tehát nem elég, hogy ott ültünk 10-akárhány órát, még vártunk a gép elindulására. Tegnap óta az unokatestvéreméknél vagyunk New Jersey-be, és akkor majd mostani hétfői éjfél otthon, az lesz itt 6 óra, akkor indulunk vissza Magyarországra. Tehát most rokonoknál vagyunk. Mindenhol varokon, ezért ez szerencsés. Menjetek sok, költözzetek ki, menjetek, lesz ki ez menni nyaralni. Kis pihenés, Miami-ban napozás, hát ott is van egy rokon, New Jersey-ben is egy rokon, jó az, hát azért ezeket a rokonokat meg kell tartani. Így van, már sokan mondták, minek megyek haza. Meg ez egy jel, hogy maradjak ott. Lehet egyébként, hogy ezt így kell érteni, tényleg, hogy nem szabad nagyon utazni. De hát ő az a fene se tudja, az ember hol van biztonságban. Egyébként, ahogy állunk meg, amennyi minden történik a világban, kiderül, hogy Magyarország egyre biztonságosabb. Nem? Ebből a szempontból, igen, hogy valahogy úgy hál' Isten lekopogom, nem vagyunk annyira frekventáltak. És te mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Én egy telekommunikációs cégnél dolgozom. Telekommunikációs cégnél. Igen. Nincs valami VIP csomagotok? Jani, igen. Benevezzük. Mit gondolsz, megugrik az MTEL idén? Befogtatnék egy kisebb összeget. Csak nem is publikus. Jó, akkor majd felhívnak adás után. Na jól van, hát Niki, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Nekünk jó utat akkor nektek hazafelé. Reméljük, jó lesz. Jó utat, akkor vigyázzatok magatokra, jó? Puszi, köszönjük, hogy elmondtad. Rendben, köszönjük, köszönöm. Julinak üzensz valamit? Átadjunk valamit? Holnap jön hozzánk. Illetve ma már találkozunk. Legközelebb jön velünk. Jó, vigyétek el. És a leckét küldj át a gyereknek. És mágia rakás többet ne süssön. Köszi, Niki, puszi, ciao, hello. Nem, hát szörnyű trauma lehetett, az biztos. Tehát, hogy akármennyire is a közelébe voltál, vagy közvetlen közelébe az eseményeknek, vagy akár tudom, 100 méterrel arrébb is, hát ez mindenképpen meg fog maradni. És nem csak a gyerekekben, a felnőttekben is. Pont egy szintén ott lévő magyar srác nyilatkozta, hogy az elmúlt napok valamelyikén, nem? Yeah. Menj tovább, ha engedem, menj tovább. Igen, mindig ott van. Ő is mindig ott van, mindenhol, ahogy történik valami. Hát te kim van ma engem, és pont ott volt. Igen, a legjobbakat tibinek. És a srác nyilatkozta, hogy ő például azt élt, tehát ők földre kerültek, és nekik nem volt akkora szerencséjük, hogy mondjuk bezárták őket egy helyiségbe, hogy viszonylag nagy távolságra lettek volna az eseményektől, és egy lány, egy amerikai lány közvetlen közelében ott mellette hasonfekve hívta fel az édesanyját, és mondta el neki, hogy milyen helyzetbe kerültek, és lehet, hogy ez az utolsó beszélgetésük egymással. Atyaisten! Atyaisten! Én nem is tudom, mit csinálnék egyébként. Valószínűleg azt, amit a többiek, nem? Igen, na, mit az utolsó beszélgetésedet. Hogy telefonálsz, vagy nem, ja. Vagy rohansz, vagy nem rohansz. Mi a fenét csinál az ember? Mész a tömeggel. Mész, valószínűleg sodrolsz, és ha megindulnak, akkor te is megindulsz, ha fekszik mindenki, akkor nyilván te is. Szerintem, ugye, mert próbálsz láthatatlanná válni, ezt idézőjelesen mondom, ugyanúgy viselkedni, mint a többiek, mert akkor hát, ha nem téged szúr ki a hülye. Szoktam ezen gondolkozni, hogy vajon van időd, vagy lehetőséged. Én azt gondolom, hogy talán lenne, hogy legalább felméred közben, hogy mi történik. Vagy hogy nehogy beleszaladjál abba, ahol éppen történik, vagy éppen lőnek, vagy éppen vár még két elmebeteg az ajtó előtt. Tehát, hogy van-e közben lehetőséged realizálni a helyzetet, és felmérni azt, hogy na mondjuk arra fut a tömeg, de nem megyek arra. Hanem inkább erre megyek, mert az biztonságosabbnak érzem, vagy csak fogod a gyerekedet és rohansz. Tehát, hogy mi az, ami civilként így mindenféle képzettség nélkül, te egyszerűen ott hirtelen le tudsz venni az események sorozatában. Az nyilván attól függ, hogy mennyire vagy közel, vagy mi történik, de sokat filózom ezen. Igen, csak nem tudhatod, hogy mi lehet a célra vezető abban a pillanatban, mert például ez is lehet egy módszer, hogy úgy csinálsz, mint hogyha ha bocsánat, meghaltál volna. Uh-huh. Hát, hogy lefekszel, igen, nem csinál semmit. De emlékeztek, például ott volt a Bataclan, ahol konkrétan az egyik terrorista az így körbement, és azokra az emberekre is lőtt, akik a földön feküdtek. Igen. És ott meg ugye elmenekült. Ott meg ugye kiáll a színpad mögötti részen keresztül, itt a zsinórpadláson, meg a hátsó stage-en keresztül tudtak nagyon sokan kimenekülni. Tehát ott például a futás volt az, ami célra vezető volt, és nem pedig a lefekvés és a nyugtomaradás. De látod, ott is nem is a kijárat felé kellett fussál, mert igen. Ott ugye elkaptak, hanem amit te mondasz, hogy a hátsó kijáratot, ha valaki tudta, hogy a színpadon keresztül ki lehetett menni, akkor megúszta. De szerintem recept nincs rá. Igen, nincs jó recept. Na jó van. Oké, köszönjük szépen, hát ennyit akartunk komolykodni, ezzel kellett azért foglalkozni, hát ez most történt, és volt ott ugye Julinak osztálytársának az anyukája. 7:30 pontosan, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Mi azt látjuk, hogy azért ennek ellenére, hogy elindult a január 9-e van, nyugi van az utakon. Csönd van, béke van. Még azért még mindig kevesebben vannak. Hát, mennyi? Már menni kéne suliba. Halló? Lassan, most már azért el kell indulni. Azt szedjük már össze magunkat. Igen, most már mi is dolgozunk. Igen, mit csak meg elmenjünk pihenni? Még egy négyes, ezt nem otthon alszol többet. 7:30 volt, pontosan egy perccel jövünk mindjárt a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello. Hello. Hello mindenkinek, bújék. De utálom ezt a bújékot. Ne mondd. Miért szaladok bele minden? Van az emberben egy ilyen kényszer, hogy mondja, nem? Hát nem voltunk eddig, valamibe kapaszkodni kell. Valamibe kapaszkodni kell, de aztán rájött, hogy elmondtam már 150-szer, és így nem akarom többet. Nem akarom többet mondani ezt a bújékot. Hát nem lesz jobb vagy rosszabb. Ez egy ilyen kényszeres dolog, nem? Zsű, hátulra fog be a száját, akkor B betűhöz ér, jó? Azt gondolod, hogy mondanod kell. Mert akkor neveletlen vagy, ha nem mondod. De közben nem. Tehát nem erről szól. Hogy kivilágosodott hirtelen? Nagyon. Hát meg most már elkezdődik megérteni. Kifelé, bizony. Így van, hosszabbodnak a nappalok. Most már csak fél év is újra rövidülnek. Hát gyorsan telik az idő. Engedd már el, te. Szörnyű gyerekek, már csak fél év és újra rövidülnek a nappalok, úgyhogy teljesen kivagyok egyébként. Na, itt az idő egy jó kis kitelepülésre. Tavasszal remélem megyünk. Hát az inkább, igen, hát a tavasz végén nyára. Igen, lenni. Akkor szokott lenni május. Május, akkor én a születésnapom mindig ott van. Az mondjuk igaz, de nem, a tavaszi nem, március, április. Menjünk már. Mi nem, mint hogyha unnám a helyet, mert azért így jól érzem magam, meg szerintem is nagyon jól érzek magatokat, de azért olyan jó lenne már kint lenni megint, egy kicsit. Hát most ugye Valentin lesz, tehát az a következő nagy, szerintem a kitelepülés az majd valamikor május környékén. Tehát addig azért... Még egy picit várnod kell. Nagybani virágpiac Valentinkor, na? Jó kitelepülés. Tényleg, hogy valami, hogy nem tudom, hogy olyan desszergyár parkolójában egy jó Valentine nap. Ilyet lehet egyébként, egy ilyet bevállalhatunk. Na, nagyon érdekes dolgot hallottam. Azt nem tudom, olvastátok, hogy rengetegen mennek wellness szállodába karácsonykor. Hogy ez még egyébként egy egészen jó dolognak tűnik. Már hát, akinek. Én nem szeretnék. Ideig akkor be kell foglalni. Be kell foglalni, mert tele vannak a wellness szállodák. Hát és hogyha nincs szerencsét, belecsúszol egy kaszatibi koncertbe. De a szilveszterkor van. Az igen, szilveszterkor van. Karácsonyra is van karácsonyi koncert. Kaszatibivel. Hát szerintem ott ilyen ünnepek alatt azért becsúszik egy ilyesmi, egy Radics Gigi, egy Tibi, egy nem tudom. Tibi egy jó költözzel. Nem is ezt akarom mondani, mert csak azt, hogy egészen dermesztő dolgot hallottam, ugyanis azt csinálják emberek, hogy karácsonykor, ugye a wellness szállodákban eleve fura, hogy ott ünnepik a karácsonyt, azt, ha valaki 25-26-án lemegy, az a már nincs baj. A karácsony az otthon, és akkor utána együtt vagy a családdal, az nem gond. De 24-én minden wellness szálloda fölállít egy karácsonyfát. Vagy már előtte áll. Aha. És rengeteg magyar szállodában csinálják, de állítok, ez Amerikában is megy, hogy lehordják a fa alá az ajándékot. Na, nem már, de ezt úgy érzed, hogy hallom. A 24-én reggel megérkezünk a családdal, elfoglaljuk a kis szobánkat, fölviszük oda az ajándékokat. Így van. Kicsit wellnessezünk, ebédeltünk. Wellnessezünk, ebédelünk, majd vacsi vagy vacsi előtt. Te fogod 600 másik magaddal, aha, levonulsz a karácsonyfa alá. Mert hogy otthon nincsen. De ha otthon van, de nem tudom, hogy otthon van, de te nem vagy otthon. Ajándékozás nincs. Berakod a szállod a karácsonyfája alá az ajándékot. Összeverődik a család, és kiveszed a falról az ajándékot, és elkezdesz ajándékozni. És balra horvát család, jobbra pistikéjé. Mi meg otthon kilottunk. Mögötted a somogyi család, és mindenki ugyanazon fa alá pakolja be az ajándékát, majd veszik ki a család többi tagját. Ezt mondjam, hogy ilyet virág. Tehát Zolika van ráírva. Igen. Három kedvény. Aj, végre megkapom a kávéfőzőt. Ez egy drón. Igen. Valamit elnéztük. Érted? És ott van 30-50-100 vadidegen ember, igen, akik kvázi bepakolják a saját ajándékokat a falán, majd kiveszik és átadják a rokonságnak, és egy fát ölelsz meg, egy falat énekelsz. Egy fa alatt zajlik a karácsony 80 vadidegen emberrel. Van ceremónia, ez extra bizony. És most énekeljük el együtt a csendesét rajta. És akkor ott csomagoltok, ha van szerencséd, akkor igen, akkor együtt énekeltek, ha nincs, akkor mindenki itt egy mennyből az angyal, ott egy csendesé. Ki mit szeret énekelni? Tehát egy ilyen kánon jellegű dolog jön össze, mert senki nem énekel egyet. Most majd mindenki akkor olyan rohadt élete, egyszerre és ugyanaz, mert megőrülök. Hát kb. Amikor ezt meghallottam, tehát nem hittem el. És amikor teltház van a szállodában, akkor tényleg ott van 150 ember, és halmog van az ajándék, és akkor ott elkezdenek válogatni, hogy ki mi, én ide tettem az enyémet. Tehát az enyém nem volt. Az az olyan színű, milyen? Nem volt, milyen kis aranyszínű volt. Nem, Ágika van ráírva, hát én meg Margitka vagyok. Igen, és mi van, ha két egyforma? Vagy mi van, ha hasonló? Vagy mi van, ha elcserélhet? Vagy mi van, valaki rám volna. De mire, ilyenkor mire mész? Súlyra vagy? Nehéz lábadon, hogy mennyi ajándékot kaptak. Igen. Most én például tényleg lemegyek. És már mennék föl. És ott is fölkapok 6 csomagot, és én felsétálok, mert azt gondolom, hogy azt egyébként a feleségem vette nekem, spurizom, megyek a liftet, nyomom a liftet, érted? Gyorsan fölviszem a szobába, majd ártatlanul beülök a jacuzziba, senkinek ne tűnjön föl, egyébként 6 ajándékot elvittem. Szóval, hogy ez nekem annyira beteg, hát a már így elmennék. Hát most ebben valósul meg a karácsony igazi értelme. Itt a meglepetés, tényleg meglepetés. Igen, igen, abban a csomagban, tényleg valami olyan dolgot fogsz benne találni, amire egyáltalán nem számít. Az nem ilyen előre leadott ilyen lista alapján veszi meg neked a feleséget, a barátnőd, a párod, az ajándékokat, hanem valaki vesz valamit, te fönt kibontod, és akkor azt mondja, Istenem, de jó, te helyes kis baby dollt kaptam tőled. Na jó, oké. De akkor nézzük meg azt a helyzetet, igen, milyen jó a baby doll. Mindjárt föl is próbálom. Tehát én mondjuk lemegyek. Vadon család bont 4-től 4 óra 10-ig. Rákóczi család már 4 óra 10-kor nagyon toporog, majd megérkezik 4 óra 25-kor a Sebestyén család. Igen. És mint a repülők a kifutón, várjuk, hogy bepakolhassunk a falá, mert nem fél egyszerre oda 800 ember. Turnusokban megyünk bepakolni a falá. Beosztás van szobaszám szerint. Te csomagolsz és örülsz, én meg toporok, és mondom, hogy menj már az anyádba, mert már én is beraknám a falá az anyádba. 35-ösök most nem maguk jönnek. Örülj a kávéfőzőnek, de takarodjál el a falról, mert már én akarom berakni a gyereknek, mert már egész nap rágja a fülem. Majd én elkezdem bepakolni, jön a vadon család, aki áll a lift mellett toporogva az ajándékaival, és várja, hogy a Sebestyén család végre kiörülje magát, hogy te bepakolhassd az ajándékodat, hogy a virág bontogathasson. Hát értitek, hogy ez nagyon beteg. Tehát akkor legalább menj el a saját szobádba. Hello, a muffin formák az enyémben! Állíts egy kis karácsonyfát a saját szobádba, és akkor legyen ott. De hát engem rohadtul nem érdekel a másik 30-40-50-100 ember. Vadidegen ember. Boldogság. De megjátszott, miért? Igazi, kevésbé igazi, olyan öröme, ami nem egyszer abszolút nem érdekel, hogy ő mit szól ahhoz, vagy örül-e neki. És akkor ott vidáman, ott kollektíven mondtok, hát, mert nem érdekel, hogy ő azt kapja, amit akar. De ezt a tényleg az igazi boldogságot, ahogy ott örülnek, és együtt éneklik a mennyből az ajánlom. Nagy család, értem mindenki. És ha elcsered az ajándékot, akkor 25-én reggel át kiabálsz, hogy de szép az a pulóver! Nem az enyém. Tehát van egy ilyen kialakult... Hát szép az a monogramos köntös, hogy a SB, tehát paraszt. Igen. Szóval, hogy kialakult egy ilyen szenteste turizmus, ahol mész, csomagolsz, vársz, örülsz, arrébb mész, nem zavarsz, jön a következő, megy, csomagol, berak, örül, arrébb megy. És vonulnak a családok egymás után. Nem, teljesen beteg. Csak azért tűnik az egész kaotikusnak, mert nincsen normálisan megszervezve. Hogyha tényleg úgy történne a dolog, hogy leérnek és húznak egy sorszámot, és hogy mikor bontasz? Igen. És vársz. Tehát leírás. Ezek mi vagyunk? Igen. Tehát ugyanúgy történne, mint az OTP-ben, vagy bármelyik. A kis csomagoddal, tényleg jön a 248-as, pang, fölvillan a lámpa, mehetsz bepakolni a falán, 5 percet van bepakolni, kivenni, örülni, átadni, puszit adni, megnézni, fölpróbálni, elmész, takarodsz el a falról, mert jön a következő család, akinek felvillan a száma. Szigorúan mindenkinek 5 perc. Ez jó? Igen. Ez jó? Pásztor, idő van! Érde? Nem tudnék úgy mennyből az angyalt énekelni, hogy a Kovács család mögöttem toporog. Már mi jövünk? Ilyetve nem Ász, fogod a család. Takarodjatok már innen el! Köszi! Fogod a családot kezét, érted, mindenki meghatódva ring balra jobbra, de mögötted a Kovács család már nagyon toporog, és apuka már rohadt türelmetlen, mert már neki is ki van a tökkel a saját gyerekével, és már nagyon odadná az ajándékot, de te még meghitten énekelsz, érted? Meggyújtod a saját csillagszólódat. Egy van? Egyet. Tehát fölakasztod, meggyújtod, leveszed, kidobod. Jön a következő. Hát ez... És elmondták nekünk ott a szállodában, mert mi is mentünk egyébként egy kicsit később, mi is bontottunk a falat természetesen, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon bevett. Szobában ugye nem akarsz, a szállodai szobádban nyilván nem bontasz. Hát de inkább ott. Hát de ott nincs egy faág, egy semmi. Hát viszek valamit, török egyet. De az nem egy közösségi élmény. Figyelj, ha elmész a szállodába, akkor azzal együtt jár az, hogy ott van egy csomó ember is, és majd együtt örültök, együtt lesztek boldogok. És szerintem jó egyébként végignézni a másiknak a boldogságát. Hogy egy vadidegen ember örül a három száma nagyobb pulóverének? Hát nekem ez nem érdekel. A te szádból nehezen hihető. De igen, de át tudod élni, érezni igen. Másoknak az örömét. Inkább, nekem inkább ez a logisztikai rész ez, ami bezavar. Tehát, hogy az, hogy tényleg valaki még ott állítatoskodik, ott én énekli meg a izét, a Jézus izé, akármi jászolba, és akkor a több... Közös izé, karácsonyi vacsora. Hát hívjuk inkább étteremnek, de ebédlőnek. Vagy tudod náluk. A szociális lőben ez volt. Jézus Atya, Úristen, mondjuk inkább étteremnek. Nem engednek be. Megy az evédlőbe, megeszi a menzát. Megy az evédlőbe. Rokis focka, érte, halleves. Na mindegy, szóval érdekesen karácsonyoznak azért sokan. Na jó, mi újság a mini drónnal, kérdezi egy hallgató. Már gyerekek nem bírta nagyon sokáig, kapott. 10 napig körülbelül bírta, karácsony, szilveszter előtt már ki leállt a lehető. Tőled kapott, vagy a gyerekektől? Nem, hát ugye az állandó leeséstől nem volt. 10-szeresre tudod bemenni a szomszéd csukott ablakán? Ügyesen reptette a Benni, meg jól ment, csak annyiszor esett le, hogy szerintem ott az aksi... Annyiszor gabajod bele a nagymamának a hajába. Igen, nagymama hajhálójába, annyiszor a rotorok annyiszor tépték ki hajhagymástól a nagymama haját, hogy végül a nagymama megelégedett, és egy partvisor agyon csapta a drón. Benni, még egyszer ne repülj már nekem a nagymama fejének az... Még egyszer belerepül a hajába, akkor hagyja. Tényleg a nagymamát kopaszra borotválta a drón, az a kis quadrokop. A négy kis rotorjával mindig feje lefelé reptette a Benni, és ezért egy kis a madárfészket mindig leborotvált a nagymama a fejére. A karácsonyra a Forskins? Nem, csak a nagyszülők már nem volt hajafejük. Három nagyszülőt megskalpolt a Benni, utána apám fogott egy puskát és lelőtt a drónt, úgyhogy nem, jól bírta, de meghalt. Kilehelte a lelkét. Nem volt túl tartós. Jó, mondjuk $5 szóval nagyon sokat azért úgy ne várjunk. Hát sokan kérdezték egyébként, hogy honnan sikerült beújítani. Kínából. Onnan jön minden jó dolog. Igen, például a fafülgomba. Minden jó onnan jön. Egy nagyon, nagyon durva másfél hétig repült. Most is repül, csak az első leesésnél valamilyen csak kontakt. Csak már nem tudod, hogy hol. Most éppen követik a grippenek. Igen, kontakthibás lett. De a gyerek nagyon szereti, úgyhogy lehet, hogy beújítunk. Egy komolyabbat. Hát, ha az jobban bírja, nem? Az csak van benne ilyen leesés védelem. Vannak profibak. Igen, amikor már nem esik le. azért tudsz venni neki egy olyat, hogy érted, elcipeli az iskolába is. Egyik kezébe az irányító, a másik kezébe kapaszkodik. És hova teszed a táskát? Na jó, 4 perc, pontosan 8 óra van, friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk vissza nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak, itt vagyunk újra. Sövi! Hello, drága hallgatók, hát elindult az új év nekünk is, és csípős. Csípős az időjárás. Mi, ez a húzat csukta be az ajtónkat? Szerintem igen egyébként, de nem annyira. Zsűr ránk nyitott. Igen, annyira meleg, zord ez a levegő, ami bejön kintről. Pici levegőt kértünk, tehát az ami most van, az már jó. Gyerekek, meg vagyunk. Nagyon hideg volt ott is, ahonnan jöttem, most is hideg van, most már ugye azért jöhet, nem meleg. Jani összefagyott. Gyerekek, kereszthúzatot csináltunk. János kinyitotta kint a stúdió előtt az ablakot. A stúdióban, és egy olyan bruttó 3 perc alatt egy 16 fokot esett a hőmérséklet. 22-ről lementünk, igen. 22-ről lementünk egy ilyen 4-5-6 fokra. Hűvös, hűvöskés. Mit csináltam, erre jártam? Hallgattam a karácsonyi sztorikat a lányoktól. A kávéfőzőgép. Majd csináljunk belőle témát, mert jó. Aki mit nem kapott, ki mit vett rosszul, ki mit rosszul intézett rosszul, dolog? Amikor megvásárolsz valamit, és igazából nem körültekintően olvasod el a használt utasítást, illetve az üzembe helyezési utasítást, és már egyébként szidod a másikat. Látod, megvetted az olcsóbbat, neked az olcsóbb kellett, persze. Hát az is jó, látod, nem működik. Nézd csak. Ki kell húzni ezt a kis műanyag lapocskát, és már működik. Hopp, tényleg. Mindegy. A drágám akkor is jobb lett volna! Tudod is. De az miért sport, hogy kap valaki egy technikai eszközt, és nem hajlandó kinyitni az össze a üzembe helyezési utasítást? Az miért? Nem, dacból sem, mert hogy ő tudja, látott ő már ilyet. Annyi tanástalan embert, amennyi ott kóvájgott két ünnep között az ilyen műszaki áruházakban, hogy köztük voltunk mi is. Mentünk visszaváltós. Okosan visszaváltani valamit, mert rosszul vásároltam. Persze, nem vettem észre, hogy rosszul vásárolok. Figyelj, rengetegen vannak. Tehát azt gondolod, hogy kiürül az egész, és akkor ott nyugodtan tudsz vásárolni, de szerintem a két ünnep között többen vannak, mint karácsony előtt, ugyanis megy mindenki visszaváltani. Meg a leárazás. Leárazás az is már van. Karácsony után azonnal elindul, úgyhogy. Meg ugye azt gondolod, hogy akkor majd talán egy kicsit kevesebben vannak, és elintézed, amit kell. Figyelj, ugyanolyan harc van, mint karácsony előtt. Ugyanolyan harc. Bementünk a gyerekkel, hát nem sokáig bírtuk. Vikit kért tőlem valamit, amit megvettem, ki kellett volna cserélni. Hát ott ember-embernek farkas a két ünnep között is. Ott rámarnak az nem utolsó egyszerű mikróra, és óriási, óriási háború van. Óriási háború van. Én egyébként gondolkoztam azon, hogy kéne csinálni egy olyan oldalt, ahol te elcserélheted a saját ajándékodat. Az jó. Tehát nem kell neked pénzt adni azért, hogy valamit vegyél vagy kapjál, hanem fölrakod, hogy van neked egy ilyen alig használt valamit, ki mit ad érte. És ha jó találkozik a jóval, akkor tudunk cserélni. Csak el tudjuk cserélni azt, ami karácsonykor nem talált be annyira. Értéket kell írni, vagy körülbelül mindenki tudja. Meglátod, hogy mi az, ami neked érték, hát valakinek lehet, hogy mit tudom én, egy pulcsi cserébe, egy hajsütő vasér, neked egy kell a pulcsi. Egy alig használt teflon, de ennyire, mivel csak kétszer égetod, addig a rizses lecsomó. Igen, csak 25-én és 26-án lett leégetve a teflon. De mit tudom én, te kapsz valamit, aminek nem örülsz, akkor te elkezdheted azt elcsereberélni. És itt lehet, hogy mit tudom én, tér 8 üveg borér, vagy a vége, de jó vége. Picit nem rossz. Hát most gondoljatok bele, hogy hány egyébként használhatatlan, vadonatúj dolog kerül be úgy a spejzba, a szekrénybe, a pult alá, hogy nem igazán örülsz neki, de nincs energiád, időt, kedved eladni, mert nem akarod megbántani azt, akitől kaptad. Mi történik? Nem használod. Ott van. Igen. Nem? Valahova lerakod. Cserélnél is megsértődik akkor. Hát igen, hogy nincs hely. Nem biztos, hogy megtudja. Ha nincs hely otthon, akkor ez jó. Ha van hely, akkor ezt így el lehet deponálni, és akkor mit tudom én, egy pár év múlva odaadhatod. Akár annak is, akitől kaptad. Már úgy emlékszik rá. Az picit erős egyébként, hogy pár év múlva megérkezik az ajándék. Hogy ezt a szart tőled kaptam, most próbálkozz vele, te. Nincs most nektek olyan, amit odaadnátok nekem? Hát én is tudok valamit ajánlani, semmi? Jár csak, mi van otthon most, ami... Minden ajándék betalált, minden ajándék jó helyre ment, nem kaptatok és nem adtatok semmi olyat, amire volt egy kicsi szájhúzás, nem úgy tetszik, nem annyira tetszett, aki láttad rajta. Egyszer még a műsor kedvéért megvásároltam egy hotdog készítő. berendezést. Egyszer használtam, akkor, amikor egyszer használtuk, akkor, amikor behoztam még oda az ülői 102-t, és csináltam nektek hotdogot. Aztán szépen eltakarítottam, beraktam a dobozba, és gondoltam, hogy a jövő héten megint csinálunk. Na most ez a jövő hét még nem jött el. És azóta ez becsomagolt hotdog sütőd van? Van az három. Na mit kérsz cserébe? Van az három, és van egy hotdog sütőm. Mit kérsz cserébe? Nagyon profi, mert melegíti ugye a virslikét. Hogy csinál te vele minden. Hogy üljek bele én, amikor forog. Igen. Igen, és forogják. És addig mosolyogja, míg csak tud. Igen, jó, ha egyesek kapcsolod, azt még kibírom. Hármasra már lehet egy picit égetni a nyálkahártyámat. Nem, hogy is mondjam, mit szóval nem annyira jött cserébe, tessék. Mit hát csak azt tudom adni, amit én kaptam. Tehát én plusz dolgot nem adok, csak amit én kaptam karácsonykor. De van olyan, amit átpasszolnál? Egy, figyelj, egy elalakú ülő garnitúra. Hogyha esetleg lenne értem, most azt szeretnénk. Mert teljesen reális, hogy hodok sütőjére egy elalakú ülő garnitúra. Jó, hát lehet. Én egy ilyen romantikus álmodozó típus vagyok. Értem már, hogy miért akarsz cserélni. Ez a hülyének is megér egy 3 kilós ülő garnitúra egy 4000 forintos hodok sütővel. Tehát ez jó csere lesz. De ne legyen ebben kívül le. Lehet, hogy vadi új legyen. Kasmírból és csincsillaszőrből. Hát ez egy jó csere lesz. Kicsit használt nekünk van most. Igen. Kicsit használt, mit értesz? Hát kicsit, ha kicsit kiégett a közepén. 10 év csak egy gyerek, sose dohányoztam rajta, nem cigiszag nincs. Egyszer ráesett a parázs, de csak egy 3 óra múlva vettük észre, úgyhogy a fele leégett, most 6 személyes volt, most már csak egy. Jó, de igazán a Balázsnak 400 egy ülőgarnitúra, 5000 ez a vacak. Hát most azért... Ilyen cserét nem csinálok. Nem lehet kapni, ez már ennek ez mély értéke is van. Akkor 8000. Na, 8000. Figyelj, álljál. Jó, csak. De el kell vinned, tehát én nem szállítom. Tejhabkészítő? Van valami kötöknek? Tejhabkészítő? Nincs. Picit kezdem megunni ezeket a kézi tejhabkészítőket, megmondom miért, mert viszonylag gyorsan lemerül bennük az elem, pontosabban nem is merül le, mert az még távirányítóban jó, de nagyon gyorsan leszívja az energit, és onnantól kezdve... De nem az igazi. Az se az igazi. Itt van a konyhában egy viddel, azt is hozd be helyet a hotdog készítőt. Ez a B opció. Ez már megfogalmazódott benned is. Az például az kellene, az jó. És gondolkozom ezen a hotdog készítőben, lehet, hogy tudok érte adni valamit. Lehet, hogy tudunk bizniszelni. Csak még ki kell találnom, hogy mi az, ami nem feltűnő, hogy úgy adom oda, hogy abból ne legyen sértődés. Használ még a herbál pipádat? Minden este. Sokkal jobban tudok vele aludni. Annak is örülnék például. Olyan smokerem van, megőrült. Minden este nagyon durván segítek magamnak elaludni. Jó, engem érdekel ez a hotdog készítő. Én erre most egy picit ráindultam. Én valamit hajlandó vagyok ezért cserébe feláldozni. Nem rossz. Nem rossz szerintem. Az a baj vele, hogy egy dologra lehet használni, nem fogjátok kitalálni. Gofrit. Nagyon jó gofrit lehet vele. Szerintem neked csak ez az egyetlen problémám vele. Ugyanakkor meg tök bulinak tartom. Tehát jó pofa. A drónért cserébe. Nem működik már sajnos. Te kivel vagy? Na, az a baj, nem működik. Hallom a rossz drónodat, te legyen. Majd már elmondtam, hogy számla nem működik. Számla megvan, csak kínai jól van. Sajnos egy rossz drón nem adok oda. Nagyon sok bort kaptam most. De te meg nem borozol, nem, az a baj. Nem borozol. Minden megpusztul len a pinyóba. Állandóan osztogatom el őket, tényleg. Én is nagyon sok bort kaptam, de valahogy nálam se. Nálam se, hogy pedig egy ilyen félsavagyú kadarkát rácsóztam volna szívesen. Egy jó hotdog sütőjére, arra én bevő lettem volna. Kukásokat próbálom meg elcsípni, mert talán láluk jó helye lenne. Bár nem tudom, hogy elfogadhatják-e. A hotdog sütőt? Igen, írjátok meg a... bent a kukak központba ott menne a kis hotdog készítő. Ja, nem, a borra mondom. Nem, a hotdog sütőt nem tudom, mit csinálnak. Most tudom, na megvan, tudom, mit tudok neked adni. Na. Most tudok adni neked egy alig használt fehér fémfregolit. Az tök jó. Az nem rossz. Az nagyon jó. Az nem rossz, mert kezd lepattani egy kis, meg kell egy a teraszra is. Vettünk egy ilyen szárítógépet. És akkor a fregoli az süt. Az jó. Igen, és ugrott a fregoli. Ez megszárítja rendesen. Igen, szárazom, veszed ki. Szenzációs szállatom, veszed ki. Nem hülyeség. Nem olcsó, de nem hülyeség. Igen. És nem gyűri össze. Megőrülsz annyira. Nem tudom, hogy kell bekapcsolni, ezt nem használtam, de Viki nagyon szeretném. Illetve nem kapcsoltatok ki, egyszer bekapcsoltatok, azóta jár benne. Már forrá száradt minden. Igen. Nagyon bírja. Atomirejes ecét. A 72 órája folyamatosan üzemel, de nagyon bírja. Figyelj, a fregoli jó. A fregoli jó? A fregoli jó, a fregoli szép. Nem, ez már nem szép, mert ez mert az a fejre, amiről már picit néha lepattant a festék. Nem. Néhány helyen már úgy egy kicsit úgy ha megkopott. Ha utána javítasz egy picit. Viki fehér köröm lakjával, vagy mi? A hemorájtal. akkor bizniszelünk egy hotdog sütő kontra fregoli, benne vagy? Nekem az tetszik. Ez tetszik, mert a fregoli az jó, az biztos, hogy használni fogjuk. Akkor behozom, mert már kidobtuk, tehát már össze van hajtogatva a kuka mellé. De én azt még szívesen megmentem neked. Egy hete van csak kint, tehát egy picit marta meg csak a dér. igazából. Aha, ja, tök jó, és eredetileg, hogyha összeraktad, akkor X alakú, de most már dupla V. Figyelj, megrogyott a mínusz 20-ba. Igen. Meg, hogy áthúztam rajta háromszor a fémkukákat. Igazából, mert nem viszi el a kukás, egyébként csak mondom, kiraksz egy fregolit, úgy ott hagyják, mint a húzat. Ha nem fér bele a kukába, akkor nem működik. Na, egyébként megvan az oldal, ez már működik. Ez működik? Na, így van. Már megcsináltál. Louis Vuitton sál 5000 forint. Hihető? Vuitton sál 5000 forintért van föltéve, hogy azért cserélne. És ez a csere karácsony oldal? Az, ez az. Működik? Aha, csere föl... karácsony? Az. Én fölmentem rá. De király. Rá. Pénzkérős? Vagy csak cserélős? Hát itt az van, hogy ez csak... És Inti felrakta a tanuló kongáját. Egy-egy gyerekkonga 5000 forintért. Várjál, hát rámegyünk valamelyikre, a gyerekkongára, és akkor ott az van, hogy ő értéket, pénzt kér. Aha, tehát hogy ez pénzes. Aha, tehát ez nem jó, de várjál, úgy van bejelölve, hogy 0-tól 5000-ig, tehát gondolom ez opcionális. Tehát meg kell jelölnöd, igen, hogy mennyi. Igen, aha. De van itt egy csomó érdekes dolog még. Na jó, bizniszelhetünk, akkor én benne. Én benne vagyok egyébként, csak akkor be kell vennem. Meg kell vennem a fregolit. Tízzerfülhallgató. Hallottátok, hogy Bodzoli egyébként a két ünnep között sem dolgozott, és döglött óriás kígyót mentett? Na most a döglött óriás kígyót már hova menti, szegény? Döglött óriás kígyót mentett. Egy budapesti kutyafuttatóra valaki levitt sétálni egy döglött óriás kígyót. Vagy már nem jött fel. Pontosabban nem tudom, ez egy érdekes dolog, hogy az óriás kígyót levitte, megburdált és ott hagyta. Vagy az óriás kígyó meglépett. Nem tudom. Minden esetre. Ez hogy van tényleg? Leslatyogsz egy kígyóval, megdöglik, ott hagyod? Vagy a halott kígyódat viszed le? Vagy a kígyó megszökött, hát, ugye ez megszökött a három. Megszökött és bízod benne, hogy már, hogyha délre kiindulok. Nem sokára melegebben, melegebb éghajlaton leszek. Már érzem. Már csütánom. Ez már vecsés. Szegény. És hát szegény Zolinak mennie kellett, egy elpusztult boát fedezett fel valaki a kutyafuttatón, és Zolinak kellett menni akcióba, hogy begyűjtse. Póráznak vastag, úgyhogy... A kutyafuttatón találták. Ő délre indult valószínűleg, egyébként ezen gondolkozom, ez tetszik ez a gondolat. Egy vastag hosszú bó, előttelek songokú pizza volt. Szilveszter környéke vesztette el valaki. Szegénykém. Na mindjárt megkérdezzük Zoli, mi történt. Hello Zoli, jó reggel, ciao, hello. Hello, jó reggel, kívánok mindenki. Jó reggel. Szia Zoli. Na most már téged döglött állathoz is hívnak? Hát ez úgy történt, hogy igazándiból, aki ezt megtalálta a kutyasétáltatás közben, az nem tudta, hogy döglött állatról van szó, hanem amikor közelebb ment, akkor vette észre, hogy ez a kígyó már nem él. Csak azt hitt, hogy passzív. Igen, azt hitt, hogy pihenget. Jó, még ezt a hideget valószínűleg nem bírják, nem? Tehát nem erre lettek kitalálva. Eső erdőben élnek ezek a boák, úgyhogy ezt nem bírják. Ugye valószínűleg ez egy megunt karácsonyi ajándék lehetett. Hát mondjuk ilyen nagyobb. Csak ilyenkor nem értem, hogy miért nem viszik be az állatkertbe. Tehát ilyenkor, vagy egy állatkereskedés, miért nem keresnek fel. Hát lehet, hogy nincs róla meg a számla, tudod? És akkor megkérdezik az állatkertbe, hogy honnan van magának boája. Nem tudod igazolni. Nem tudod igazolni. Egyébként, ha a boa megszökött, mert ugye ezen is gondolkoztunk, hogy elindul dél felé, amit Balázs mond, ő nem annyira intelligens, hogy mondjuk kinyitja az ablakot, érzi, hogy hideg van, akkor visszajön? És még beszél repülőjét is, nem fog semmi esetre, tehát a kígyók azok kimennek, ugye, de valószínűleg nem fog kimenni, mert érzi kint a hideget, tehát ő nem fog kimenni egy hűtött teráriumból, az biztos. Uh-huh. Tehát arra való esze megvan, hogy nem megy ki a hidegbe, tehát az neki nem jó. Viszont ugye hát ilyenkor valószínűleg megtörtént az első harapás, hát valakit ugye megharapott ez a kígyó, vagy éppen nagyon gyönyörű volt körbe tekerve a karácsonyfán, nézelődtünk, aztán utána meg fogjuk, megunjuk és levisszük. Ugye nincs a nyakába biléta, nem lehet beazonosítani, hogy kié volt, és hát ugye elengedjük. Na hát ugye ez pár órán belül el is pusztul ez az óriás kígyó. Édesem, hát igen, ő, ahogy mondtuk, ő nem a hidegre van. Hát nem a hidegre van kitalálva. És ugye ő egy szófogadott? Tehát ha van valamilyen hívószó, amit ön például sisz, amire visszamegy? Tehát hogyha... Jani, láttad már kígyónak füle? Nincs füle kígyónak. Ja, nem hal! Biológia, ha nem hát, biológia nem hal. A kígyó nem hal, és a kígyó nem madár. De hát egyik sem. Se nem hal, se nem madár. Figyelj, tök süket egy kígyó, tényleg? Így van, csak a rezgéseket érzékeli. Ezt mi honnan tudjuk, valaha valami kígyó bevallott, hogy ő tök süket? Hát lehet, hogy hal. Nem így füle. Hát azért, mert így füle. Nem vallhatta, mert hiába kérdezed, nem hallja. Vagy csak jól átszázza magát, és egyébként nem akar válaszolni. Így van. Pike alatti fül. Hova viszel egy halott kígyót? Mit kidobod? Hát ezek ugye állategészségi telepekre kerülnek, ugye a fertőzés veszély elkerülése véget, tehát semmi keresni, még egy tetemnek sem. Illatos út. Területen. Így van, így van. Jézus Mária, és akkor így van ilyen, hogy itt, mit tudom én, itt van egy Staffordshire Bull Terrier, utána egy Chihuahua, egy... Kutyákat nem, csak hüllőket. Hála Istennek azért hüllőből kevesebb van. Bőrdíszművesek nem jelentkeznek be ilyen. Jaj. De hát most már miért? El is küldöm őket a búzsba, tehát nálam ilyenek ne is jelentett. De most már, ha meghalt szegény kínál, akkor már lehet. Kérdezni is akartam múlt arra, amikor találkoztunk egy augusztus környéke, hogy miért jársz télen nyáron olyan kígyóbőrvesz kocsizmában. Ez róla megjelenik szólom. Nem, semmi. Nem, én ilyen elből. Nem, ezt egyszerűen nem. Tehát én nagyon szeretem ezeket az állatokat, és pontosan ezért harcolok. De hát sajnos, amíg kereslet van rá, tudod, addig csinálják is. És amikor beadod, akkor vagy eltemeted, azért mondasz pár mondatot ilyenkor? Igen. Mármint az enyémeket, a sajátot, vagy amit így megtalálok? Vagy akkor amit megtalálsz, vagy a sajátot, igen. Kedves kis madár. Hát én bevittem. Nagyon szerettem. Drága kis agáma volt. Hűséges kis barátom volt ez a kis agáma, 12. Vasárnaponként viszek virágot is. Nem, hát amúgy ez nem. Tehát szeretem, vannak abszolút kedvencek, azokat igen, de általában be vannak vívva így állat egészségű telepre. Tehát vagy ugye állat orvosi egyetemen felboncolják őket, ugye megnézik, hogy mi történt, miért pusztult el szegény. Ilyenkor, ha kiraksz egy kígyót a hideghez, menj egy óra, fél óra és vége van, nem? Hát nem tudom, mert miért nem tettem ki kígyót. Múltkor mennyi idő alatt nyírtad ki a kígyódat? Nem, élettani sajátosságokra gondolok, hogy... Hát figyelj, körülbelül, tehát ebben a hidegben, tehát ami most van, hát szerintem egy óra. Ami most van. Tehát ilyen 20 fok alatt azért ők már, plusz 20 fok alatt ők már azért fáznak, 15 fok alatt meg elég gyorsan el is pusztulhatnak. De hát ez a mínusz ugye, tehát ami most van nappal is, mínusz 8-10 fok, hát az egy óra alatt. Tehát zabarba biztos nem tart senki kígyót most. Se. Hát az biztos. Tehát ugye az európai hüllők Magyarországon elmentek telelni. Tehát ugye a keresztesi pera, a parlagi úton, amik élnek, vagy a vízisikló, ezek elmentek telelni. Tehát ilyenkor nem látsz Magyarországon, ilyenkor nincsen ugye őshonos kígyók, nincsenek fönt se siklók. Amiket ugye kidobnak, azok egy pár órán belül el is pusztulnak. Tehát úrva. Miért nem viszi be tényleg? Az állatkert kérdezi egyébként, hogy honnan van neked? Tehát, kérdezi, csak ezért nem is értem. Tehát, hogy legalább keresse fel őket, hogy valaki adjon neki tanácsot, hogy hova vigye be, tehát hogy ne a közterületre kerüljön ki. Tehát nagyon sok ember van, aki beballag ugye az állatkertbe, megunt ékszerteknőssel, és hát ugye ott van az a hatalmas nagy tó, tehát az állatkert már csurdultig van az ékszerteknősökkel, de hát inkább befogadják az ékszerteknős, mint hogy valaki bedobja őket, vagy egy aligátorteknős különböző folyóba, patakokba, mert hát ugye... Már aztán mehettek megint a Szilágyival aligátorteknőst fogni. Így van. Tehát inkább az állatkert befogadja, tehát inkább az állatkertet kell ilyenkor felhívni. Ja, állatkert. Akkor téged ne hívjuk, hogyha találunk, mit tudom én, egy rákosi viperát, vagy egy Matolcsi kamilleont, vagy valamit, akkor, ami... Akkor hívhat, de ne dobd ki, te semmiféleképp ne dobd ki. Inkább itt be az állatkertbe. Szilveszter nyugis volt egyébként? Te, az teljesen nyugis. Vagy nagyon sok a petárdától megijedt. Hát már neked mi a nyugis? Elkoborolt hát, agámát kell. Hát az... Találtam egy pár boát én is, szilveszteri éjjelen, de másféle volt. Igen, egészen a földigért. Nagyon hosszú volt. Azt már megszedítettem. Igen, azokat nem kellett megérni. Az is megérne egy misét, egy kevésbé vidám misét, hogy tényleg ezek a szerencsétlen elkoborolt állatok, hogy évről évre mindig elmondják ezerszer tényleg az állatvédők, hogy zárd be a kutyát, hogy figyelj rá oda, hogy ne tarts ki a kertben, mert az év 364 napján például, az év 364 napján tök jól vannak az állatok, de van egy nap, nem fogjátok kitalálni, ez a szilveszter, amikor petárdáznak, amikor tűzijátékoznak, és ezek kutyák nem annyira szeretik. Nővéremék is egy 3 órát autóztak így szilveszterült egy picivel egy kutyussal, aztán sikerült végre találniuk egy helyet, ahol le tudták olvasni a csipet, megtalálták a gazdét, a gazdi pedig azt mondta, hogy jó, hát ki szokott menni sétálni. Az jó, gratulálok. Ja, hát nem tudom. Na jó, csak ilyenkor a gazdinak a felelőssége. Persze, de mindig az a gazdi a felelősség. Másnap meg siránkozik, hogy nem találja a kutyát. Hazamegy 7 óra, akkor reggel hajnali 7 óra, akkor makkonya részegen, és elkezd siránkozni, hogy nem találja a kutyáját, de elment bulizni. Tehát ilyenkor neki kéne azért a kerítést is megnézni, ne legyen lyukajta, vagy ha tudja, hogy ugye itt van a szilveszter, akkor bevinni a kutyát, és inkább otthon maradni vele és nyugtatni. Tehát ez egy felelős állattartás. Volt valami fogadalom neked új évre? Nem szoktam. Hát lefogyok egy picit az. Jó, hát mondjuk egy 80 kilót. Ne, ez 10 éve, ez 10 éve nyomott. Te remélj, befogod az 5%-ig aligátor teknőst. Nem, az 5% a Szilágyinával, úgyhogy nem. Na jó van. Oké, Zolikám, hát akkor csókoltatunk, vigyázz magadra. Hát, köszönöm szépen. Boldog új évet. Esemelkedés. Eseményekben gazdag 2017-es évet kívánunk neked. Ciao, köszi. Hello. Na jó van. Helyes srác ő. Nem? Helyes. Szép gyerek. Az állatokat. Tényleg jó. Jó fej. Igen. Szép gyerek. Na, szép gyerek, igen. Szilágyi viszont biztos, hogy örül ennek a idegen a farkasaival. Ilyenkor szerintem lubickol. Neki hol vannak farkasai? Vagy ez Veresegyház. Ja, ő az a Szilágyi, aki Veresegyházban van a farkas. Igen, a Medefarmon belül van egy farkasos rész is. És szerintem nála otthon is van. Ja, nem biztos, hogy lehet. Tart kettőt. A medvék mellé. Emlékeztek arra a farkasos ember, akiben volt nálunk, és mesélt a farkasokra, milyen érdekes volt az ő viselkedésükről, mesélt egy csomót. Mondtam, hogy egyszer kimegyek, az mondta, hogy ne menj. Mondta, hogy nem baj, hogy nem megyek, mert hogy. De nagyon aranyos volt, helyes volt egyébként, csak hát mondta, hogy hát a magánszféra azért az. Az övé is meg a farkas. Igen, hát igen, szeret azért ő is ügyelni, hogy egyébként nincs. Nagyon szívesen kimennék, meglátogatnám téged és a farkas élet. Ne gyere. Jó, ezt megdobáltuk egy programmal, akkor kevesebb, nem mindegy, legalább akkor egy kicsit tudok otthon gyerekezni is. Igen, na jó van. 8:30 pontosan, jövünk vissza mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:48 múl. Ó, hát az már nagyon régen elmúlt. 3:42 perc múlva lesz szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És köszönjük szépen a felajánlásokat, de Fregoliból elég. Elég, meg vagyunk, igen. Meg vagyunk szépen. Meg vagyunk. Igen. Határúti felüljárót miért nem adják már át? Több mint 2 hete kész van, nem dolgoznak rajta, még se lehet rajta áthajtani. Nézzetek utána, hogy mi történt. Wolfi küldte nekünk, köszönjük szépen. Megnézzük, jó? És akkor csekkoljuk, hogy mi a helyzet. A 4-es metró az hát az nagyon klassz dolgokat csinál a 4-es metró. Ez csodálatos, igen. És most megint nem áll meg egy megállónál igazából, műszaki okok miatt, illetve néha bemegy ugye a garázsba. A garázsba, úgyhogy beviszi az utasokat. Igen, és a szóvivő azt nyilatkozta, hogy hát nézzük a dolognak a jó oldalát, azok az utasok, akik meglepetésükre a garázsban érkeztek, vagy a garázsba érkeztek, ahelyett, hogy megálltak volna a garázs előtti utolsó megállónál, azok így gazdagodtak egy látogatás, egy exkluzív dologgal. Ezt mondta. Aha, igen. Igen, szerintem tök jó magyarázta ki. Igazán, most mikor jutsz te be egy metrógarázsba? Soha a büdös életbe, érted? Ő megvett egy vonaljegyet, és ott van a tutiban. Hát, ennyi. De szóvívőként azt mondod, hogy kedves utas, örüljön, hogy oda ment. Hát nem azt, hogy elnézést. Jó, még szellemes egyébként. Persze. Gazdagodtak egy... Hányan mondhatják el magukról? Érted? 9500 forintos bérletért még oda is eljutnak. Na, én például még nem volt. Ja, de egyszer voltunk már, mert úgy volt egy metros kitelepülésünk annak idején. De hogy egyébként tényleg, hányan mondhatják el magukról? És akkor több százan elmehettek oda. Nem? Marha jó. Megnézték. Viszont erről a metró jut eszembe, hogy ma reggel láttam az első felújított Ruszki. Hát nem tudjuk, hogy felújított, vagy vadonatúj szerelvények. Ezt sose tudjuk meg. A hármasnak a vonalán. Én tökre örültem neki. Reggel le akartam fotózni, de nem tudtam olyan gyorsan előkapni a telefonomat, hogy tudjak róla csinálni egy képet. Hát te is sem meglepődtem, hogy vártam egy szívdobogba a határúti metró megállóba. Jaj, de jó lenne, hogyha az enyém is az lenne. Hogy végre egy új, de aztán a régi jött be. De legalább bejött, te meg örüljél. Bejött, ment, nem gyulladt. De nem is tudtam egyébként, hogy már üzemelnek, hogy már üzembe vannak állítva. De az biztos, hogy nem próba járat volt. Volt rajta utas? Nem tudom, eszemből láttam, egy utas volt rajta, de ő leginkább a vezető lehetett. Egy orosz vendégmunkás, aki igen, rajta rallizott vele. Moszkvába kezdte el szerelni, de nagyon fura volt egyébként, a srácot dörömbölt egy ott át bent. Nézében nagyon szörkesztyűvő usánkába. Igen, hát itt maradt, és azóta itt szerel. És akkor ezeket mi már utasok megkaphatjuk nem sokára? Hát én nagyon használatba vehetjük? Én nagyon várom már, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy néz neki. Láttam még képeket, erről volt egy nagyon jó összeállítás talán az Indexen fent, a gyárról, ahol készítik, illetve mondjuk felújítják ezeket a vagonokat, mindegy is ott csinálják őket, és a szenzációs volt, nekem marhára tetszett. Az összeset cserélik, vagy az lesz, hogy egy új, egy régi, egy új, egy régi? Hát nagyon remélem, hogy minden lecserélik. De nem kínálsz neked is? Lecserélik egy komplet felújítás kellene. Hát azt hiszem, hogy az M3-as vonalán megvannak. Tehát, hogy ott volt folyamatos sincsere. Uh-huh. Hát a hármas metró felújításáról szól a főváros és a kormány harca évek óta. Igen, azt gondolom nem csak a metró szerelvény. A textrább dolgok is vannak azért, nem csak a sinek meg a metró szerelvények, minden, hanem a váltók, megállók, az üzemeltető, a szoftver, a beázáshoz egy komplex. Burkolat, gépészet, minden van, de én nagyon örültem neki, hogy legalább ilyen szinten is van már változás. Csak tudod mi van, hogy mindig, amikor valami új dolgot veszel a lakásba, akkor mindig sokkal inkább virít az, hogy mi az, ami régi meg lekopott, meg mi az, amit meg ki kéne dobni, meg le kéne cserélni, és picit ez volt az érzésem nekem is reggel, amikor megláttam ezt a gyönyörű fehér metró szerelvényt ott a határúti metró megállóban. Nem lehet, hogy csak az egyes vonaláról átkeveredett valami hozzátok, és azt hitted, hogy új. Vagy hóvakság. Közben csak valahogy a négyes átfúrta magát, vagy egy bizonytalan járaton átjött, és átszökött a hármas szerelvényre. Ezek a ruszkik voltak, persze. Újnak láttad. Szilveszterkor volt nagy duroktatás? Micsoda! Igen? Hát figyelj, mi 29-én kezdtünk, egy szolidan 30-an voltunk, körülbelül 29-30-31 elsője. Aztán az oltásra már összejöttetek 150? Igen. Mire a rendőrök kértek? Már csak 10 ember elszélettek, a rokonok, a barátok cserbe hagytak, mikor kigyulladt a nádas. De ez most tényleg ment megint ez a vita, hogy kell petárdázni, vagy mi az Isten, nem petárda, tűzijáték. Nem, a petárdát nem szabad. Nem lehet. Kell-e tűzijátékozni? Nem kell. Jaj, megijed az állat, ugye erről ma már beszéltünk. Most miért bántasz? Nem vagyok ijedős. De mi, te is megijedtél, vagy mi? Én 9:30-kor aludtam, úgyhogy... Ne csináld, nem lehetsz már ilyen tata. Tudod, mekkorát aludtam? Következő történt nálunk, elmentünk, mondtam, Benni szeretne tűzijátékot, csak hogy rákössek a tűzijátékra, mondtam, elmenjünk, választhatsz egyet. 9:00, mielőtt lefekszel, fellőjük. Kimentünk. 9:00 lefektettétek a gyereket. 9:30-kor úgy aludt, mint a bunda, nem mondtuk el neki, hogy szilveszter van. Ja, mondjuk, igen, az jó, az ügyes. Illetve tudtam, mert hogy ugye hát lövöldözés van, de hogy 2017 van, basszus! Mivel egyik évben sem volt nagy lövöldözés, meg nagy szilveszteri buli, mert ugye hát vagy a kicsi miatt vagyunk otthon, vagy még ő volt kicsi, ő még ezt nem vett át annyira, és nincs állam nagy izgalom, hogy szilveszter van. 9:00 a kis pizsomájára fölvette a téli kabátot, én a kis pizsiszettemre felvettem a kis kabátomat, felmentünk, kimentünk az udvarra, leszúrtam 3 rakétát, amit csak úgy tudtunk föllőni, hogy nem láttuk, hogy hol pukkan, mert magunk alá lőttük kicsit, és ezért csak azt láttuk, hogy fölmegy. Orral felfelé szúrtad? Nem, jól szúrtam le, csak valahogy egy kicsit ferdén ment, és pont a ház fölött durrant, úgyhogy abból már semmit és nem láttunk. És kimozdított a földet. 3:10-kor szerintem már aludtam, és éjfélkor arra riadtam fel, hogy szerintem most van éjfél. Arra feljöttem, hogy szerintem most van éjfél, mert nagyon hangosak. Igen, de majd kétszer beleüvöltöttem a levegőbe, hogy huligánok, vissza a párnát a fejnyelni, nyomtam és aludtam tovább. Tehát rettenetesen papperba nyomtam a szilvesztert. Húsoljatok már itt dolgozó emberek, pihennek! Nem lehet aludni! Most olvasom, hogy a bocskoréknál meg nagy tűzijáték volt. Hát akkor lehet, hogy arra riadtam föl, hogy ő meg közben árat átlőtt. Mikor szerintem nálam már ilyen kapuzárási tűzijáték van, tehát ez megvesz minden, sose tudja, lesz a következő. Nem? Legyen idén nagy, ki tudja, mi lesz jövőre. Szóval nagyon-nagyon-nagyon papáson nyomtam. 9:30-kor aludni. 9:30-kor? Úgy lehet, hát 3:40-kor, igen, mikor a gyerekek. Nem hallottad a nevetésnek a Andi szórta a poénokat? Nem hallottam nagyon ilyet. Mi olyat vettünk, amilyen rakéta, és akkor meggyűjted, és magát így ideig így füstöli a földet, majd hirtelen kilövi magát. És ez egy ilyen fabotom. Na most elmondom, fabotom van rajta, elmondom, 5-öt vettünk, abból 3 be volt csülve. Ez az, ezt akartam mondani, ezzel ez a baj. Várod, hogy kilője magát, mint egy pecsgősgód, nem lövi ki, és akkor gyereken csalódott a lány. És mondom, ne aggódj, ez ilyen. Hogy indítottad, leszúrtad a földbe? Leszúrtam a földbe. Na akkor elárulom, mi történt. Azt mondja, úgy kell indítani, hogy egy üres üveget leteszel a földre, belerakod ezt a fapálcikát, meggyújtod a izét. Ugyanis az nem volt besülve, csak szegény nem bírt elindulni, mert a fagyott földbe így állt az a rohadékfa. Na de vá. De, az a pálcika az nem arra, hogy nem. Azon szúrom le, és maga a rakéta nem. Lelövi magát nem a pálcikáról? Az a pálcával együtt megy föl. Igen, fölmegy a pálcával igen. Együtt. Tehát egy agyonvág, egy sirály. Agyonvág, az lehet, hogy leszúrja a madarakat fölfele. Azt egy üvegbe kell beleállítani. Tudod, mit dolgoztam az, hogy a fagyott földbe belenyomja a pálcikát? Fagyott földbe a pálcikát. Te rohadt ez. Basszus az esőstet. Ez megint eltört. Megyünk egy kicsit lejjebb. Érted? Konkrétan beledolgoztam a földbe azt a rakétát. Na ezért nem indult el szegény. Sűrű anyázások közepette 4:10-kor. Hát egy csomagban annyi volt. Ebbe kézzel veszel 3-at és mind a 3 be van sűrve. Annyi a szilvesztereteknek. Tehát akkor hallod, nem besülve voltak. Nem, hát az nem szegény. Az rosszul szúrtuk le. Az már az indít megoldás lett volna, csak ugye a fagyott földből nem bírta kitépni a izét, a fa pálcikát, amin az rajta van. Azt egy üres üvegbe boros pezsgős. Az megvan, hogy a kicsi üdítős áll az ablakra felsimulva a kis orrával, a Vikivel. Nézi, hogy milyen a tűzjáték. Mi a Benivel kint éli kabátban, nagyon csalódottan, hogy besült a petárda. Biztos kínai. Apa, mi ez a sistergés a rádió egy teszentényre? A rádió egy biatorbányon. Eltűnt a vétel, megint eltűnt a vétel. Nagyon sisterget, felperzseltük a földet mindent. Konkrétan leástunk a magmáig, annyit perzseltünk. Feljött már a magma a földből. Hát akkor ezért nem ment el. Ennyi. De miért nem mondja el ezt a tűzjátékot? De mert rá van írva. Mert mit csinál mondom a hülye pálcika? Mert csak ötöt vettél azért. Igen. Kellett volna még beruházni. Igen, de soha én tudom, én nem mondta el, mert mostanában kicsit... Mert szlovák volt. Szlovákiába vettétek, vagy Magyarországon? Nem, Magyarországon, ott, ahol lakom. Volt tűzijáték, turizmus átjárta? Hogy a fenében, el, ugye persze ott legálisan lehet venni petárdát, és rengetegen átjárnak. És ott kérdezték az ottani magyarokat, láttam egy ilyen riportot, természetesen arcot nem mutattak, hogy ez is nem tudja, hogy a petárda az illegális, petárda használta Magyarországon illegális? Hú, nem tudtam. Akkor lehet, hogy én ezeket nem is fogjuk elhasználni. Vissza fogom vinni Szlovákiába. Nyilván. Erről van egy tök jó sztorim, a visszavételről az egyik haverom szokott árulni petárdákat így szilveszter előtt, meg karácsonyfel is, nagyon jó srácról van szó, és hát ugye neki kötelezettségük van arra, hogy visszavegyék a náluk vásárolt petárdákat. Nem és tudom, hogy valaki egyet visszavitte. De embert nem találsz, aki ezt visszavihetné. Hát persze. Rácsorogtak így ünnepek közepén, felhívtak, és Émin beült az autóba, utazott oda egy órát, oda vissza, még egy órát, és kiderült, hogy egy 500 forintos petárdát kellett visszaváltani. Két órát autózott ez a szerencsétlen, azért, hogy visszaváltsák nála azt az 500 forintos petárdát. És amikor odaért, és mutatta neki az illető, hogy miről van szó, akkor így, hát elmorzsolt, hogy anyádat. Rohagyját, mert 5000 a benzinköltség, típusú... plusz az 500 forint megérte. De ki az, aki egyébként visszaviszi? Senki, hát nem viszed vissza. Hát nem viszed gyerek vissza. Születés napjára májusban jó lesz. Hát hallottad, nálunk akkor öröm a petárdázásnál tűzjáték. Felturbózom a sporthelyet. Láttam már két síró gyereket tűzjáték után, gyere át hozzánk szilveszterkor. A kicsi nem látott semmit, mert úgy lőttük, hogy nem látta, hogy robban, a nagy háromból kettőt felnézett, hogy az összeégeti a füvet, és mondtam, na, mehetünk aludni. Most már kibulisztuk magunkat, mars aludni. Látod, nincs semmi izgalmas ebben, hogy hülye szilveszterben. Ennyi a szilveszter, apár is már készül, apár is meg készül lefeküdni. Aztán Viki mondta, meg másnap reggel találkoztam a Vikivel, már úgy értem, hogy ott a házba összefutottunk. De hogy? Hogy lehet? Épp arra jártatok. Igen, épp arra jártatok, összefutottunk. És mondom, te megvártad az éjfélt. Ennyire volt fontos. Te megvártad az éjfélt. Azt mondta, hogy ő meg. Egyedül bukkantott egy pezsgőt, kölyök. Mondom, pezsgőt. Hát az nem volt nagy buli. Álltam, igen, álltam egyedül a nappaliban. Körbenézett. Kintottam egy üveg pezsgőt. Hát, körbenézett, mondta, hogy úristen, a férjem a világ legunalmasabb emberem, hogy negyed egykor elment aludni. Boldog új évek. Igen. Evett egy kis lencsét, és aztán elment aludni, mert fölülöltöttem, hogy halkabban az örögém, a tálla, nem fogok így aludni, asszony. Evett egy kis lencsét, aztán elvette a bankkártyádat, és meg is. És jól sikult. És elment vásárolni. Nem tudom, valahogy ez a szilveszter, ez most már nekünk annyi éve elmarad a gyerekek miatt. De miért nem hívtok olyan családot, akinek ugyanilyen korú minden marad el a gyerekek miatt, annyi minden marad el a gyerekek miatt, és ez is úgy elmarad a gyerekek miatt. Ugyanilyen korú gyerek, berakod a szobába, játszik, ti meg lembulisztok a nappaliban. Volt erre törekvés, csak későn kezdtük el szervezni. Nem, nappali van. Nappali az van. Igen. Nem, későn kezdtük el szervezni, és akkor mindenki így már talált egy másik társaságot, ahova elment. Tehát ez már ilyen körülbelül ilyen október környékén felmerült, nem szilveszterezünk együtt, de legyen csak valaki szervezze meg. Mikor fekszetek 4-11-kor, jó, már akkor Balázsékhoz nem menjük, hogy 10-kor fekszenek. Igen, megtaláltuk a legkésőbb fekvő párt. Akkor későn kezdtük el szervezni, és ebből az lett, hogy mindenki máshol, mi meg otthon. De hidd el, hogy van benne valami, ha 9:30-kor lefekszel. Kicsit lázad, kicsit rendszerellenes vagy, kicsit nincs ez a kötelező, fönt kell maradni, és van bája annak, hogy 9:30-kor. Tehát úgy fekszel le 9:30-kor, hogy és így feküdtél le, hogy így befeküdtél, felhíztad a vekkered, és azt mondja, punk's not dead, fuck off! Úgy fekszel le 9:30-kor, hogy kicsit büszkén fekszel le. Lázadás? Büszkén fekszel le, mert azt gondolod, hogy kell egyfajta bátorság ahhoz, hogy te lefeküdjél 9:30-kor. Tehát, hogy szembe menni az elvárásokkal, a bulival, és van abban valami csibészség. Hogy a sok hülye mulat minden. Igen. Érted, és tessék, doszpoték még mindig lövöldöznek a le nem adott szolgálati fegyverrel. Mi meg? Mi meg alszunk. És kicsit, kicsit aznap este szereted magad, hogy lemersz feküdni fél tízkor, hogy van benned annyi bátorság. Csepele még biztos játszanak a kakassal, de mi? Igen. Tehát van benned annyi bátorság, és ezért kicsit megsüvegeled magad az elalvás pillanatában, hogy milyen jó, hogy te ilyen bátor vagy, hogy lefekszel fél tízkor. Felmered ezt vállalni. És akkor van egy ilyen kicsi önszeretet, hogy de jó, hát nem kell bedőlni a kötelező bulinak. Igenis, te most felvállaltad a véleményed. Kemény voltál, és lefeküdtél. Most nehogy azt mondtad, hogy a zsebre pacsit sem nézted meg. Zsebre pacsit? Ez csak mikroszkóp színpadnál. Ja, ez ugye elküldte nekem az átélet. Az összes Sas József. Zsebre pacsi. Zsebre pacsi. Ez volt nem. Az új. Nem nézted meg? Nem, be se volt kapcsolva a tévé szilveszterkor, nem. Jó, mondjuk pont ugyanannyit nevettél. Nagyjából ugyanannyit nevettem, mint az, aki megnézte szerintem. Már 50 pluszban egyébként taroltak idén is. Tehát, igen, hogy minden évben a legnagyobbak. Nagyon, nagyon mennek. Igazad van, nincs ez a csúnya másnaposság elsején, a fáradtság, szemetet összeszedni a többiek után. Ugye? Jó, a lencsének azért van hozadéka. Fölkeltünk. Egy perc alatt megvoltam a takarítással és a romok eltakarításával, mindennel. Na, milyen szép rendet csináltam, Viki. Már is indulhat az ujjé. És most irányom is el. Felkeltem elsőjén, és újra alig vártam, hogy lefekessek. Na, gyorsan. Más templomba se voltatok? Évféle misén? Hogy nem mondtátok el? Hát szereted az orgonát. Már a lilát. Igen, mondom, hogy fél tízkor aludtam. Nem voltunk. Nem voltunk éjfélig is. Se karácsonykor, se szilveszterkor. Milyen idő lesz? Azt mondd el nekem. Ma éjfélig figyelmeztető előrejelzés marad, mert viharos szél lesz keleten, és van egy nagyon jó hírem, azt írja, de tényleg ilyen smiley jellel az időjárás jelentés, hogy napközben mindenütt mínusz 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Figyelj, érted? Itt ennek örülünk. Itt a nyár. Tök jó. Mínusz 10. Erre kell felkészülni. Köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója Csakli Brand Top, a legújabb csoki cső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Azt mondtam, hogy már csak fél év is újra rövidülnek a nappalok? Igen, sajnos igen. Erre készüljetek fel. 2 percen pontosan 9 óra van, friss közlekedési hitetek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek. Bali, hát én látlak magam előtt, hogy szilvesztereztél, írja egy hallgató, de te mindent megtettél, hogy jól sikerül. Aha. Jó, most már nem, mert fázom. Bali, megértelek, 22-kor aludtam, Karcsi küldte nekünk. Igen. Nyugi, már 9-kor aludtam, párom a határon védte a fenekünket. Nagyon jót aludtam, örülök, hogy újra itt vagytok. Ezt Adri küldte nekünk. Könnyedtem a nevetéstől, hogy vizualizáltam a szilveszteri estéteket, Balázs, ne haragudj. Különösen az a kép vésődött a képzeletem, hogy a nejed várja az éjfélt egymagában. Ja, Isten. Boldog új évet nektek. Tényleg, tápesgőt? Nyitott tápesgőt? Visszazártad? Kis kanalat beletettél? Ettél valamit? Evett is. Nézd meg ezt a pazarlót. Hogy elkapottad? Nem mondhatod, hogy ennyire kirúgsz a hámból. Eszel is valamit szilveszterkor. Márhogy karácsonykor. Ja, kocsonyát evett. Kocsonyát? Hideg húsleves. Ne hülyeskedj. Tudjuk a véleményed róla. De legalább a családban egy normális valaki szereti. Valaki egyszer valakivel elhitette, hogy ez jó. És az húsleves sok agar-agarra. Senki nem mond rá, nem a gyerekek, a hideg húsleves. Nem szeretted? Én annak idején imádtam. Mindig is gyűlöltem. Én állunk az egész a padlás feljáró, így a lépcső, tele volt rakva egész télen. Tányér, mély tányérban, mindegyikbe fél tojás, kis füstölt hús. Érdekes, hogy mi tojás nem rakom. Nem raktatok, nagyon jó tud benne lenni. Zöldséget, valami kis, hogy hívják ott? Utálom. Fület, pofát, körmöt. Isteni. Paprika tetején, meg ami belehullott. A egyébként rohadtul, mert mondom, a padlásra vezetett ez a lépcső, és azért föllemászkáltunk rajta, hát időnként volt benne ez az hamasz össz. Nagyon jó vagy, Bali, ez a lázadás. Én ezt nem mertem megtenni. Szerintem Áder János is aludt évfélkor. Úgy mondta a beszédet? Én nem láttam, volt. Nem volt. Hát ezt fölveszik előre. Ja, tudom, persze, nem csak, volt. Hogy úgy mondta, tehát álmos volt maga a beszéd. Nem, Árpád előtt. Ő kicsit mindig nyugodt. Nyugodtam, anyám. Én kocintottam vele együtt. Csináltam a képet, igen. Egy társadalom volt a tévé előtt. Ja. Egy üvegpesgővel. Oda, szépen a képernyőhöz. Igen. Meg a nagyon helyes sikert lányjal, aki tolmácsolt. Weiss Fanny, igen, pénzért. Ki mi az Isten csináltok 9-től? Azt hiszem. Nem biztos, csak így hallottam, hogy félfülel. Mert úgy volt, hogy nem csinálja, de aztán meggyőzték. Aztán állítólag meggyőzték, igen. Nem megy 9-től éjfélig lassan az idő? Mi van? Nem megy 9-től éjfélig lassan az idő? Szilveszterkor. Ja, te, nem hogy is. Ez volt hát az a társaság az oké, de hogy ott vagytok ketten, nézitek egymást, nem? Hát... Én még mindig, mindig csak fél tíz már. Lányézed, még mindig csak negyed tizenegy már. Mindent megnéztem. Én még mindig találok rajta valami újat, valami olyan dolgot, ami érdekel, hogy izgalmas. Na szóval leütötték az 20 évig csináltok lehúzott redőnynél, és így érted. Végre, most lehúztátok. Tök új. És most teljesen. És kicsimcsi esőt. Ki kell mennem a fecsgöt a hűtőből. Na mindegy, jó van. Náluk ez volt az első évben, amikor a gyerek fennmaradott a éjfélig. Micsoda? Nem már? De. Ezt most nem mondod. De, ez most komolyan mondom. Nem már? Panna négykor feküdt. Lassan 30 éves a gyereke. Hogy? 32. Hát nekem volt, hogy nem volt szilveszter, de elmentünk, mit tudom én, nyaralni valahol, és a gyerek éjjel egyik rohangált a többi. Ez soha nem volt még évfőrkör. De ő akart menni aludni, vagy te küldted? 14. 14 évesen most maradsz, hogy először évfélkor. Még soha nem kocintott veletek, és nem volt fönt évfélkor. Mindig elzavartatok aludni. Soha. Ez volt az első éjfél. Azt a de mikor? 11-kor vagy 10-kor küldted? Ez a gyerek ez még nem feküdt le soha éjfél. 14 év alatt éjfél után még egyszer sem. Soha, és nem semmi. A büdös életben soha. 2017-es évre mi van kitűzve? Elmehet egyszer moziba? Itt nem, 12 óra. Megnézheti a multiplexet, vagy mi lesz? Vagy azért ne ragadtassam el magam. Ilyen durva dolgokat nem mondjak azért. Mi van neki megengedve? 14 éves, hogy? Elviszük gyára. Jézus, egy úristen, viszonylag szigorú keretek között nevelitek azért a gyereket. Ez volt az első évfél. Igen? De mit tudod, tavaly 13 évesen azt mondta, hogy apa, hagyd maradjak már fönt, és mondtad, hogy nem irány aludni, igen. És akkor ott még kicsit kukucskált, 11-kor még kibejárkált a szobába, ti már faltátok a kaszinótojást, meg a francia saletet, igen. Két marokra zabáltad a Dunakavicsot, nyitad a tojáslikört a gyereknek, meg kiabálta, hogy aludj persze, már, aludj így, már, hát nem áll. És a vegán tejszijabot nyaltam Móniról, a sarkától, a tarkóján. Ja, így mondjuk értem. És elindultam szobádba. Igen, fölültetted a konyapultra. Mondjuk, hogy megérted, de hát azért kicsit szigorú, a spártai azért. Várjál, lenyelem. Takarodsz vissza a szobádba! Na, itt vagyok újra. Kicsi vagy te még ez? Hoztam epret. De nem tényleg, hát azért ez egy spártai, nem? Hát azért 13-14 évesen azért... Figyelj, tényleg ez volt az első. Uh-huh. Hát 14 év, hát azért, érted. De akkor nem is tudta, hogy kocintani kell, tehát ezt most magyarázhatok el neki? Fogalmas sem volt róla. Mi történik ilyenkor? Ki az a csávó, aki beszél, és mi ez a zene, amit hallgatunk? A tűzijátékot sok egy nem értett. Megijedt, azt mondja, apa, lőnek, mondjuk, hogy nyugodj meg, virág tűzijel. Halod apa, megtámadtak. Csak egy régi ingatlan vita. Igen, hozd a sokkolót, apa, hozd a sokkolót, támad a szomcsét. Tudod, milyen vehemesek részműveség? Azt a mindenki. És éjfél után 5 perccel már viszont menni kellett, ugye? Hát akkor már érted. Ja. Te kölyök, hát pesgő, pufasz. Na, virág vége. Még éppen, hogy csak elmajszolt a torba krémes onkatekercse, de már félig a szobájába ehette csak meg. Azt a mindenki. Hát akkor mi végletesen szilveszterezünk. Tehát én a fél tízes alvással, te a spártai szigorral. Az akkor... És közben milyen jó példát mutatok, mert 4-kor fekszem le. Tehát hogy az a jó benne, hogy a gyereknek le kell feküdni éjfél előtt, de én 4-kor még mindig ott ülök a tévé előtt. Na jó, persze, oké, tehát a felnőtt ember vagy. Hát, mögött a kicsi a hely. Igen, mögött a kicsi a hely, meg viszonylag kevesebbet látnál a kedvenc sorozataiból. Az oké, azt én értem, de hogy azért 13-14 évesen azért már fennmaradhat. Nem, mi ezt mindig ilyen következetesen betartottuk, tehát hogy nem engedtünk ebből soha. Tehát ez a lefekvés, ez nálunk szent. Ki kell pihenned magad holnap iskola? Apa első van. Akkor jönnek át a rokonok? De apa itt volt mindenki a karácsonykor. Akkor két dolog! James Hetfield az Isten, és tévfölött lefekszem rá! Kezdet lábad eltölöm! Most már ő nekem. És mit szólt, hogy fel volt? Furán nézett, támolygott? Nem értette? Csak késő jó lát? Nem értette. Ennyi. Ezért kellett fönnmaradni. 14 év börtönben elnyomatás. Igen, 14 évet vársz, utána nem üt nagyot. Tehát, hogy ha viszonylag 5-6 évesen átéled, akkor az úgy rendben, mondjuk 7 évesen. Mondom én, aki szintén fél tízkor lefektette a gyereket, de hát nálunk mondjuk fele annyi. Egyetlen traumája volt, hogy van egy kis barátnője, aki Ausztráliában él, és hogy náluk korábban volt már új év, mint nálunk. Ezt ő traumaként éltem meg. Meg, hogy ő ugye fent lehet szilveszterkor. De hát az egy... Mondd neki, ha megkeresed rá a pénzt, akkor kimehet hozzá szilveszterezni. Már megint lefeküdt aludni. Mondom, mert ezért 4 órával korábban. Értem. Sőt, a virágnak ilyenek vannak a bakancs listáim, már ahhoz még azért fiatal, hogy mit tudom, egyszer egyedül a boltba, kint lehessek egyedül a kertbe, tudod. Apa, egyszer szeretném egyedül megnézni a kertet, visszaköszönni a postásnak. Ne ismerkedj idegenekkel. Egyszer elmenni a busz megállóig, meg vissza. Jó, hát figyelj, minél inkább késleteted, annál jobb. Hát mások 13 évesen már szilveszteri buliba csapatják designer drogokkal, érted? Hát nálatok meg, nálatok meg alvás. Majd, ha megtanult a szó szerint az új szövetséget is, akkor majd lemez! A sorokig. Jó, és akkor hánykor feküdt utána? Hamar elküldtétek? De figyeld, éjfélkor. Mondom, megnéztük még köztességi elnök úr János beszédét, és akkor utána mondtam, hogy nakó. Akkor vége a bulinak. János is megy aludni. János bátyám. Falika is. Tényleg ilyenkor csinálsz. Tehát éjfélkor ilyen kamula fekvés, hogy sítasz egy nagyot, és akkor te is elindulsz az ágy felé. Volt ilyen, hogy nézd meg apád is nagyon állom, csak megvártad, míg elszedered a gyerek végre egyszer egyedig fel lehetett, és utána visszalopakodtál, és akkor te is szélbot fújtál. És aztán tényleg... Hihető mondjuk. Ne, rá nem. Gyere anyjuk, gyere végre, elaludt. És akkor szólt az eper meg a tejszíjabot. De akkor már ő is alud. De ezt téged nem zavart. Így van, csak annyit ígért, hogy meleg tejszíjabot nyomjak rá, hogy ne fázzak. Nincs az, így van. Az ember mindig rámegy a koncra. Így van. Aludjon, csak aludjon. Akkor nem zavar. Meleg sodót. Szabadabban tudok rajta, de még egy kenni. Aludj csak kicsit, ne ébredj föl. Így van, csak befogom az orrod, mert nagyon horkod. Óvatosan kell átfordítani, arra mindig felriadnak. Hát akkor nagy buli, akkor nálad is nagy buli volt. Jó van, jó van. Akkor Feri volt az arany középút, ő volt. Hozta a kötelezőt, ő bulizott. Én korán, te későn, de te kirúgtál a hámból, mert negyed egykor feküdtél. Én szokásos fél tizet. Ennyi volt. A papperosan nyomjuk. Megnéztem még a Christmas Horror Story című filmet, ajánlom mindig, nagyon jó pofa egyébként. Ez nagyon szórakoztató volt, de megettem még 80 dek a kókuszosszalontúra. Csipegett. És közben ilyen fölüvöltött, hogy aludj ma! Fölvetettél a gyerek szobájába. Fejhallgató van ilyenkor rajtam tőled, és akkor lemerem a fejhallgató, és fölnézek a szobájába, és a szobár! Azért! Fejhallgató vissza. Szerintem az kizéletben! Én egy iskolomban szintén 14 volt. Ja, Istenem, hát ez jó. Na jó, oké. Akartunk még foglalkozni egy kezdeményezéssel, ami igazából óriási siker, és nagyon jó ezt látni, hallani. Nem tudom, hallottatok arról, hogy a Vígszínház elé kikerült a szabadfogas mozgalom első ruhatartója. Láttátok? Nagyon helyes a dolog. Az a felirat, hogyha fázol, akkor vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, akkor tegyél ide egyet. Nagyon szellemes és ötletes a dolog, és azt hiszem talán, hogy ez egy Facebookon indult szerveződés, aminek az a célja, hogy minden egyes üres fogasra ugye felkerüljön újra egy kabát, és azok, akik fáznak, azok nyugodtabban, egy kicsit könnyebben vészelhessék át a hideg éjszakákat és a telet. De oda mész, leakasztasz egy kabátot, elviszed, ha pedig üres fogast látsz és megteted, akkor pedig fölakasztasz egyet, vagy veszel, vagy a sajátodat adod oda, vagy amit nem használsz, azért, hogy egy kicsit segítes azoknak, akik ugye most bajban vannak. Hát ez egy baromi jó dolog. Milyen egyszerű ötlet, milyen jól van megfogalmazva, és mennyire szellemes, és mennyire körültekintő. Nem, hogy senki ne fázzon körülött. A rendhagyósága nagyon jó, meg az, hogy ugye egy csomó olyan szervezet van, aki gyűjti a használt ruhákat, és azokat el is juttatja a megfelelő helyre, hogy ebben pont az a jó, hogy egyébként mondjuk ott jársz el a Vígszínház előtt, mert ott mész melóba, akkor reggel fogod a kis kabátot, a plusz kabátodat, és csak fölakasztod. Tehát nem kell plusz melót beletenni, hogy megkeresni a szervezetet, aki elviheted a ruhát, mert egy csomóan ezért nem csinálják. Tehát, hogy ott van az utcán, bárki belefut, és tudja alkalmazni. Nagyon jó. Igen, és most szép. Most csak azon gondolkozom, hogy ahhoz hogy jut el, aki fázik, mert azért nem tudom, ez Facebookon terjed, és most nem kötekedés, tehát nem az, hogy szükség van ilyenre, csak hogy tudnánk mi is segíteni nyilván azzal, hogy erről beszélünk. De hogy ugye szerintem az a nehezebb, hogy több kabát van, mint a hány kabát gazdára talál valószínű, mert a segítőkészség az mindig baromi nagy az emberekben, csak hogy milyen jó lenne, ha tényleg eljutna azokhoz, akik mondjuk ott fekszenek, hát azért ők kevésbé tudnak mondjuk rádiót hallgatni, vagy ezt most így reggel, hogy menjenek oda, és igenis vegyenek le egy kabátot, vagy valaki vigyen el nekik egy kabátot. Hát ez szerintem alapvetően ez a megoldás, hogyha például mondjuk egy metro aluljáróban látsz rászorulókat, és azt gondolod, hogy belefér az időkben, és vagy ennyire jó fej, akkor szépen elmész oda, leakasztasz egy kabátot, elviszed nekik, és kész. Hát vagy szólsz, ha már ott vagy nekik. Olvasgattam ezeket a... se rossz. Hogy menjenek el. A se rossz, csak idézőjelben ilyen helyhez kötöttek sok tekintetben, azért ott van a sok cuccuk. Saját cuccuk. Nem mindig vannak többen, nem mindig tudják valakire rábízni, nem mindig tudják változtatni a helyüket, úgyhogy hogy, de szerintem össze lehet azért ezt a dolgot hozni. Igen, olvastam ilyen különböző hírportálokat, hogy mennyien fáznak meg, hogy találnak meg a rendőrök, a polgárőrök, rokonok, különböző családtagokat, meg akik vannak, akik ugye az úgy kérnek segítséget, hogy már nem nagyon tud mit csinálni, és jöjjen neki, mert nagyon fázik. Szóval hogy elképesztő. És annyira megrendítő és megrázó egyébként, hogy ez a helyzet, nem? Az a legszomorúbb egyébként, amikor a saját ötted, amikor hogy már magadra sincs, tagok sem tehát, hogy, tudják és... azt, hogy ilyen helyzetben vagy. Nem tudod őket értesíteni, nem tudod kommunikálni. Van egyébként, ilyen is van. Szégyel szólni, nincs kinek szólnod, senki nem nyitja már rád az ajtót, és hogy oké, hogy néhányan még telefonálnak, és néhányat meg lehet, és meg tudnak menteni, és ez nagyon jó, de hogy hányan vannak valójában, akik már nem is telefonálnak, és még úgy húzzák át, vagy vészelik át a telet, hogy igazából mi nem tudsz nagyon felmelegedni. És láttam fázol, hát borzasztó. Láttam egy riportot, a Dombiék szerepeltek egyébként benne egy pár héttel ezelőtt, és a számomra az volt a megdöbbentő abban a riportban, ők is elmentek, segítettek, vittek egy olyan helyre tűzifát, ahol egyébként nagyon nagy szükség volt rá, és ez valamilyen lakóparkszerűség volt, én legalábbis úgy értelmeztem így a képek alapján, ahol szembe, melletted, jobbra-balra nagyon szép állapotban lévő vadonatúj házak voltak, tehát látszott, hogy ott azért sokkal jobb körülmények között élnek, mint azon a helyen, ahova a Dombiék is vitték a tűzifát, és hogy én azon csodálkoztam, mert ott konkrétan elmondta a bácsi, hogy ők tényleg a megfagyás határán vannak, mert hogy nincsen pénzük tűzifára, hogy nincsen mivel fűteni ők, nagyon kicsi a nyugdíjuk, ha van egyáltalán, és hogy ott a környező, igen, hogy a környező lakóházakból nem csönget be valaki, vagy nem kérdezi meg, vagy ha már látják például azt, hogy a kéményből nem jön füst, akkor így de nem mész oda, és akkor nem kopogsz be, és nem, még, mert hogyha felesleges, meg van tűzifájuk, vagy éppen akkor gyújtanak, vagy mit tudom én. Egy kérdés nem ér meg. De nyilván hát próbálnak segíteni, csak nem tudnak mindenkin, persze. Meg hát nem mindig veszed észre, meg nem mindig látod. De ez egy nagyon jó kezdeményezés egyébként. Na mindjárt megkérdezzük erről, lesz ennyi Enikőt, aki már itt is van velünk. Enikő, hello, jó reggel, szia! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, hello! Jó reggel. Boldog új évet! Boldog új évet! Mert ez már annyira unja, de drága vagy, én elmondtam, hogy ez unja az ember, ugyanakkor meg mégis mondja. Na, jól mondom, hogy ez nem a ti kezdeményezésetek, csak ti is ráálltatok, vagy ti is segítetek, ugye? Igen, egy kedves fiatalember, Gellóci Zsigmond kitette a válfákat, és várta a kabátokat, és este engem Nagy Ervin kollégám, aki ott játszott a Vixiánzba, fölhívott, hogy ez van, és másnap elkezdtek gyűlni a kabátok. Természetesen nagyon sok ember hozott kabátot, ami számomra nagyon nagy öröm, és aztán kerestük ennél a helyét, és a Facebookon is kaptunk erre lehetőséget, hogy hová vigyük a kabátokat, és este már annyi kabát gyűlt össze, hála Istennek, meg sapka, hogy szét kellett őket, meg kesztyű, meg meleg nadrág, hogy ilyen dobozokba délután szétszortíroztuk őket, mert azért már nagy volt a kupac és a rendetlenség, és akkor egy teherautónyi kabátot, azt elvittük a Szabolcs utcába, ott a 13. kerületben van egy gondozó szolgálat, és akkor, de az egy tényleg egy kis platós teherautónyi kabát volt. Úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozott meleg kabátot, meg egyáltalán Zsigmondnak ezt a kezdeményezést. Persze azt hozzá kell tenni, hogy ilyenkor sok mindent jól meg kell szervezni, mert egyszer csak aztán gyűlik a halom, de az a jó, hogyha tényleg oda jut azoknak, akiknek kell, meg nem lesz belőle túl nagy rendetlenség. Na igen, pont erről beszéltünk mi is, hogy inkább az van, vagy az a helyzet, hogy több kabát van, és nem azt mondom, hogy nincs rá szükség, csak azoknak, akiknek igazán szüksége van rá, nem biztos, hogy eljut hozzájuk. Tehát hirtelen sok kabát van, hál' Isten, hát az egyrészt, hogy de én most úgy érzem, hogy mi ezt megoldottuk, és hogy mindenki megnyugodhat, és nagyon jó érzés volt, mert nagyon sok embert sétált oda, és hozta a kabátot, és segített nekünk szortírozni és pakolni, úgyhogy mindenkiben benne volt ez a segítőkészség, és ezt jó volt érezni. De jó. Igen. És igen. Hát lehet mondani egyébként, hogy egy ilyen országos méretű kezdeményezésén nőtte ki magát már ez a szabadfogas akció, mert ahogy látjuk, halljuk, már 89 helyen van az országban. Igen, ahogy mondtátok, az lenne jó, ha mindenki figyelne egymásra, és ezek szerintem fontos gesztusok egymás felé. És ha egy kicsi segítség is, de ez jó érzés. És jó érzés volt azokkal az emberekkel ott találkozni, akiknek tényleg szüksége volt ezekre a kabátokra, és akkor ott együtt próbáltuk, és válogattunk nekik. Szóval ilyen adományozás. Tud az embernek, az jó érzés. Igen, hogy te leszel tőle jobb ember, hadsz. Mindig azt mondom, ha valaki kérdezi, hogy miért jó az adni. Azért, mert egy kicsit olyan szebb lesz az életed. Meg ott főleg előttetek, amikor te is mondasz, hogy közösen válogattátok a kabátokat, tehát ez egy olyan felemelő, ilyen lélekjavító pillanat lehetett. Igen, de ezt én nem szeretném, hiszen ezt a Zsigmond kezdte el. Nem, ja, nem, nem, persze. Ebben, mint egy ilyen, tudjátok, tehát nagy szeretettel köszönöm, hogy fölhívtatok, meg a nézőknek is, de nekem próbám van. Hogy menjél, jó darab? Minden jót neki. Játszol benne, vagy csak rendezed? Ez most a harmadik Richard a Nemzeti Színházban, ifjú Vinyánszky Attila rendezés. Holnap este van a bemutatónk, úgyhogy nagy az izgalom. Nagyon drukkolunk, pucilunk, megyünk minden majd. Minden jót nektek is, minden jót kívánok. Puszi, nektek. Köszönjük. Köszönjük. Is jöjjenek, és a nézők. Viszem őket. Mi vagyunk valami bunkónak, vagy hogy beállítva, azt nem lehet. Ósamba. Szia, Enikő, puszi, ciao, hello. Hello. Puszi, köszönjük szépen, hello. Olyan jó ez a kép, hogy a két faré itt ül, Jarvári kuporakció, hogy mindig már? Hova mindig? Hogy messze van? Tényves mindig. A két paré meg a színházba látható. A színházat szerető. Színházba látható. Mondjuk, hogy a Otello és Júliát megnéztük. Otello és Júlia. Na. Van még egyébként az akció? Tehát lehet vinni? Azt nem volt időm már megkérdezni. Van. Van. Tehát még lehet. Van. Hogy? Mi lehet? Van, és lehet egyébként helyekozni. Sok a kabát, azt mondják, hogy sok a kabát. Igen. Igen. Hármasugrás szoktunk ilyenkor játszani? Mindenképpen szoktunk. Hírek van. Szerintem használjuk majd a lehetőséget, igen, és játszunk egy nagyot majd a hármasugrás nem vizető játékunkban. Jó, kösz. Játszunk egyet, jó. De előtt el szoktunk menni reklámozni, hírezni, úgyhogy ez jön most 9:30, egy pici szünet, aztán jövünk más a játékkal. Mit csináljanak? Vegyenek, tudod. Mit? Hát, amit reklámozom, bármit, mert ebből élünk. Köszi! És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 9 perccel. Hol olyan soha? A kávét főz, teát kavar, az abot egyengeti. Hát az mit szokott? Szokásos reggeli rituálé. Ez 2017 nem változik semmi. Na, hát ugyanazok a rituálék. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk, mert hogy mielőtt jönnének a nap legjobb pillanatai, ugye még van egy játékunk, egy háromsugrás játékunk. Ha minden igaz. Ugye? Van egy háromsugrás játékunk, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Beatrix vagyok. Te nem hiszetek el, hogy ez van... Komolyan mondom, én meghalok. Olyan boldog vagyok. Hello, Beatrix. Jó reggel. Köszönöm szépen. Nekünk körülsz ennek ennyire, vagy hozott valamit a postás közön? Hozott a postás valamit nekünk. Aha. Nem hozott, nektek. Hát te komolyan mondom, mindig, én hallgatom, amióta léteztek, így a közösségbe, azóta én mindig hallgatlak, és mindig arra gondolok, hogy amikor éppen valakit felhívtok, az milyen boldog. Ő is ezt érzi? Igen, felhívtok. Mindig. Nagyjából ez, talán nem mindig ennyire vehemensen, de ennek mi örülünk egyébként. Beatrix, hol hallgatsz minket? Sopronból. És mit csinálsz arrafelé? Itt lakom. Hülye kérdés van, persze. Igen, hiszni, hogy most jó, mert hát itt lakom 40 év. Nem kérdezhetek mindig nagyon pengét. Igen. És dolgozol valamit, Beatrix? Mit? Igen, ez volt a kérdés, hogy mit? Dolgozol valamit? Igen, szobaszony vagyok. De szobaszony, Ausztriában? Ausztriában? Ausztriában vagy itthon? Dehogy is, nem. Én gyenge vagyok hozzá. De már, hogy már mihez elmenni? Vagy mihez? Én is műsort vezetek. Bár, így magadban. Látod, bármi megtörtént ebben az országban. Nem, azt én nem tudnám. Tehát nincs az a pénz, amit én azt ki tudnám azt bírni, amit ott csinálnak. De vagy mire gondolsz? Tehát a körülmények? Vagy? Mert azért azt mondják, a hogy... A körülmények... Ahogy bánnak az emberrel? Igen. Nagyon sok hallgatónk van, aki azért Ausztriában vállal munkát dolgozik. Mert nagyon fontos a pénz. Igen. De hogy bánnak ott veletek? Én dicsőítem is őket. Tehát mindig arra gondolok, hogy azért nagyon-nagyon büszke lehet magára. Én nem. Én egy egyszerű ember vagyok. Én nagyon hamar elbőgöm magamat. Én nem. Én olyan furcsa a lelkem. De miért, hogy az osztrákok egyébként ronnán beszélnek a magyarokkal, vagy kihasználják őket? Vagy, leallázóan, igen. Aha. Igen. Hát igen, most én is voltam Ausztriában, tehát rengeteg magyar dolgozik kint, pincérként, szobaszonyként. Nagyon sok magyar van kint. Igen, azok csodálatos emberek, akik ezt kibírták. De hidd el nekem, hogy ők azért sokat kapnak azért, hogy... Én tudom. Pénzt? Nem, majd sokat kapnak, hogy sok megaláztatást kell elviselniük, igen, erre gondolsz. Igen. De van az a pénz, amivel be lehet fogni az embernek a... Jó, no, nekünk mondod. Valamit fölrúgtam a pultra. Az egyik kamerát, nem érdekes. Na, figyelj, igen. Na, azt nem tudom, miért van a pult alatt kamera, mit vesz. Egy alsót. Igen. Azt menjünk akkor, megnézzük a kérdéseket? Igen, mivel az idei év első játéka a hármasugrásban, nagyon-nagyon könnyűek lesznek. Janival már beszéltem, azt mondta, igen. Tényleg könnyű. Nem beszéltünk, de könnyű. Nem beszéltünk egyébként. Oké. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Mutatom neked, vagy hát pontosabban mondom. Azt, hogy mi volt Magyarország hivatalos fizetőeszköze a forint bevezetése előtt? Pengő. Ja, igen. Nagyon jó vagy. Tök jó vagy. Tudod, hogy honnan tudom? Nem, de szerintem elmondod. Igen, volt az általános iskolában egy nagyon édes tanárom, aki utáltuk mind a fene, de önmagában így utólag tök édes volt. Ő mondta, hogy pengőbe kapta, és 16 ezer pengő volt a fizetései, 17 ezer pengő volt egy fokrém, és nem tudott fokrémet venni. De jó. Én nem tudom csak a pengőt. Hát az még a hiperinfláció előtt volt akkor. Igen. Igen, hát ő már meghalt. Most lenne 100 éves szerintem. Isten nyugosztalja. Így szól a második kérdés. Melyik kontinensen őshonos állat az okapi? Na jó. Okapi! Úristen, pedig én imádom az állatokat. Van is egy okapink. Van otthon. Három okapink, kinyestünk, és okapi. Három borzunk. Igen, a borzó, hogy tegnap fogod be négyet. Négy okapit és két gazellát a kertben. És három örvös medvét. Afrika! Ez így az. Van. Az egyik zsiráfféle. Igen. A másik a zsiráf? Várjál, nem jött ez eszembe. Tudjátok, milyen eredetű szavunk a zsiráf? Tudjátok, milyen eredetű szó? Nagy testű afrikai van. Na, jó van. Mindegy. Lesz, ebben is jó. Oké, majd elmondom. Menjünk tovább. Mi legyen a harmadik kérdése? Rád nem bízom, mert te egyszerű vagy. A Jancsira. Nagyon jó. Egyszerű vagy. A Jancsi mit mond? Na ezt lehet, szerintem ezt tudható. Ezt tudható, de mennyire vagy otthon a filmes témakörökben? A barátom alapján? Imádom a filmeket. Én nem szerettem, de én csak Tom Cruise filmeket szerettem, de a barátom fölnyitotta alapján... A szemet. Megnéztünk egy Bruce Willis-t, és mutatott két Michael Dudikoff filmet. Rengeteg. Három Dolph Lundgren. Imádja. És ő a filmekben még a rendezőt is mindig tudja, sőt a zeneszerzőt is mindegyikben mondja. Na. Mondom, hogy te kit érdekel? Ez nagyon szuper. Mit csináljuk a harmadik kérdéssel? Igen, most a barátom gyógyszer iszi. Menjünk végig rajta. Mit csinálsz a barátod? Én mint egyszerű, figyelj, mondom a kérdést. Melyik mozifilm sorozatban játszott együtt Emma Watson, Daniel Radcliffe, remélem jól mondom a nevét, meg Rupert Grint? Mozifilm sorozat. Kérem? Mányon? Mányon? Mánya? Bácsi? Nem bánya bácsi? Mányon háromban. Mondom! Mindjárt mondom. Jó. Internet? Használd a netet. Nincs az a baj. Most mit csinálsz? Mondd el, csak tudni akarom, mi történik. De tényleg? De, olvasok be az meg, de... Apom, olvasok be az meg. Jó, kicsit ez őszinte volt. Várjál, buta, olvasok be az meg. Bocsánat, nem akartalak. Nagyon sok szívem, nagyon. Nagyon, nagyon baromi sokat rakott fel. Vége van, lejárt az idő. De sajnálom. Olvasok be. Nem is sajnálod. Tessék? Nem sajnálom. Nem, egyébként tényleg nem. Igen, most de az őszinte vagyok. De nagyon közi az ötletet, már most megvan így a Balázs következő közösség találkozójának az elnevezése. A második könyvvel kapcsolatban, ugye? Igen, olvasokban az meg. Gyere, te is Balázs közösség találkozójára az olvasokban. Na, ja, Istenem! Hát akkor ez ennyi volt. Még bumozhatsz egyet, ha szeretnél. Hát... Azért nem akarok bumbozni, mert ismerlek benneteket. De hát... Nem. Akit szerettek, annak adtok bumbot. De hogy ismersz meg? De hogy ismersz? De honnan tudod, hogy téged nem szeretünk már meg. Mi? Éve, jó, hát csináljuk meg. Na, nagyon jó, nagy meg. A hangom. Jó, nyomjad. Mondtál valamit? Elmészak! Kérem? Na, bumozz még egyet. Na, nyom. Na most. Elmentek el, de ott van a hallom. Nem szabad be a barátokat. Anyjuk, mi? Ne. Igen, így vagyok szépen, csak klotyom voltam, ne ülts ma. Szerintem nálam ad, mert előbb szabadulunk. Hú, nálam ad. Gratulálok. Nálam ad. Imádlak. Hihi. Hát bereg zonált a torkom! Én nagyon hangosan beszélek, mint általában mindig. Én nem hallom, hogy itt mondasz, mert érzik a fülem. Szerintem a szomszédok biztos. Ezzel a hülye nővel megint mi van? Ne légy magad az ilyen szigorú. Szerintem durvábbakat mondanak. Oké, figyelj. Megvan az ajándékcsomag, hát jobban járunk, jobban járunk. A gép is érzi, hogy vannak pillanatok, amikor adni kell. Úgyhogy küldjük neked akkor. Balázs, ne mondj ilyet, hogy jobban jártok, mert én vagyok a legkorábbi hallgatótok, és nem akarjál el ítélni. Én imádlak. Ha belém rúgsz is, imádni foglak. Én egyszer nem tettem. Egyelőre csak én kaptam, de én ezt bírom. Nem tudom, hogy miért. Valami miatt ti nektek van egy ilyen aurátok, és olyan gyönyörűek vagytok, hogy az pedig azért nem. Most, hogy nyertél, hogy megvált. Nekem van aurám, néha kicsit megáll, és akkor föl kell húzni, de van aurám. Igen, hogy előttedünk van egy aurám. Köszönöm Istennek, hogy az évem így kezdődött, hogy veletek. Nagyon csodálatos. Puszilunk, mi is köszönjük. Puszi. Köszönt Endi Vajnán. Köszönöm. Szia, köszönöm. Szia, hello. Mit érted az alatt, amikor azt mondta, hogy ő nagyon érzékeny? Nem tudom. Na ugye, mindig kérdezitek, hogy mi a szekunder szégyen érzed. Ez. Mikor zavarban vagy. Mikor te átélsz valamit, de közben zavarban is vagy. Ez az. És igen, már nagyon befejeződ, de azért kíváncsi vagy, hogy mi lenne a következő. Igen. Na gyorsan, még van idő megmutatni a Best of-ot. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Az ajándékozásról beszéltünk is arról, hogy van néhány szálloda, ahol hát tulajdonképpen ugye a szállodában ajándékoznak. Nekem mesélték, majdnem láttam, és elmeséltem, hogy mi történik ilyenkor. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Gyerekek, nagyon kevés időnk maradt elköszönni, mert itt pontosan sziasztok, kell elköszönni. Sziasztok, viszont hallásra. Úgyhogy nagyon röviden köszönjetek el. Szia. Hello. Na jó, azért egy picit ennél hosszú. Hello, sziasztok. Szia, hello, sziasztok. Na. Naphallgatóját most nem hívunk, mert tényleg 10 másodperc át kell adni, nyílik a kapu, nem adod át, akkor nyílik egy ház a ablak. Igen. Úgyhogy annyit akartunk csak mondani, hogy holnap 6 órakor jövünk. Jó, elkezdtük az új évet, tartsatok velünk, puszi mindenkinek. Jó. Boldog új évet. Boldog új évet. Hello. Boldog új. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.